die mannen zitten ook echt aan hun limiet berg op te rijden. Ik denk dat hij vooral bezig was met zijn concurrentie. Hé, hey, maar jij wordt dan 52. Dus op hoeveel kilometer voor de streep haakte je zeg maar af? Werd je ingelopen? Hoe ver had je nog te gaan? 500 meter. Oh, en dan, 500 meter. Wat gebeurt er dan in je mindset als je denkt, oh, ik heb het niet gehaald? Dan vloeit alles weg, al je energie. Hoe gaat dat? Nou ja, kijk, dan is de kans gekeken om te rijden voor die etappe-overwinning. Bert-Jan, ga je even breken. We gaan naar de Kuip. Arman. Ja, schitterende goal van Feyenoord opnieuw. Het is Jahan Baks die de voorsprong verdubbelt. Uit een vrije trap komt die bal laag voor de goal. Het overstapje van Senesi is goed. En dan zo voor de voeten van die Iranier Jahan Baks. Die ook al twee keer scoort tegen Lutsen. En nu scoort tegen Elfsborg. 2-0 Feyenoord. En Frank, wat gebeurt er bij jou? Ja, hier wordt het gewoon 1-1. En als Vitesse gaat voetballen, dan zie je ook dat ze het kunnen. Maar u moet het wel gaan doen. En even komen ze goed op de helft van Anderlecht. Dik een half uur onderweg. Goede lange bal van Bazour. En dan Witek die de bal goed aanneemt. Meteen buitenom gaat bij zijn tegenstander in één beweging. De Boho die dan schiet. Van Krombrugge even probeert te testen. En Van Krombrugge slaat die bal weg naar de andere kant. Precies voor de voeten van Eli Dasa. En die twijfelt niet. Die haalt uit. Randstrafschopgebied. Buitenkantje. Rechtervoet. Heerlijk. Langs het paaltje. En langs Van Krombrugge. En dus ja, eigenlijk uit het niks. Vitesse weer terug in de wedstrijd. Ja. We komen nog even terug. Bert-Jan Lindeman hoor. Jij zat vandaag dus mee. Maar kraakt in de slotkilometers. Je vlucht helaas in het zicht van de streep. Helaas niet geslaagd. Morgen is het weer een zware beklimming. En geen moment. Vlak, ga je weer mee? We gaan kijken wat de tactiek van de ploeg is en wat ze doen. Maar ik denk dat ik morgen mijn rol in het team echt wordt Fabio Aru, onze kopman, voor het klassement ondersteunen en die zo goed mogelijk naar de finale te krijgen. Oké, nu dus naar de massagetafel, denk ik, hè? Ja, nu even masseren, eten. Even alles, net zoals vandaag in de etappe, alles goed doen om morgen optimaal weer aan de stad te staan. Oké, dankjewel Bert-Jan Lindeman. Fijn dat je ons even te woord wilde staan. NPO Radio 1. 8:58 en hier is Jan van der Punten met het NOS Journaal. Ja, de omgeving van het Capitool in Washington is al uren ontruimd vanwege een bomdreiging. En de politie onderhandelt met een man. Zometeen horen we van onze correspondent hoe het ervoor staat daar. PvdA en GroenLinks zouden plannen hebben voor een fusie van hun Tweede Kamerfracties. En dat zou zijn om de padstelling in de formatie te doorbreken. Op die manier zouden VVD en CDA maar één keer toezeggingen aan links hoeven te doen. Reizigers die naar Turkije, Noord-Macedonië en Oekraïne gaan kunnen vanaf morgen het digitale coronacertificaat van de Europese Unie gebruiken, meldt de Europese Commissie. En omgekeerd erkent de EU de COVID-certificaten van Turkije, Noord-Macedonië en Oekraïne. En de Spaanse politie heeft een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. Die was ontdekt door een Nederlandse politieagent. Ze was op vakantie in Torremolinos en ze zag hem 's nachts in de bar. Langs de lijn en omstreken. Gaan we terug naar Anderlecht-Vitesse. Frank. Ja, want de Vitesse heeft heel kort kunnen genieten van die gelijkmaker. De eerste echt goede aanval daarna. We zitten in de 34e minuut. En Vitesse heeft gelijk gemaakt in de 31e minuut. Ja, is het meteen weer raak. Weer gaat het over de rechterkant van het veld, waar Vitesse maar geen grip kan krijgen op Francis Amouzou, de Ghanese Belg. Hij zet de bal voor en daar is hij weer, Benito Raman. Hij wordt te veel vrijgelaten, midden voor de goal van Schubert. Die eigenlijk er ook tussen moet zitten, maar hij zit er niet tussen. En dan kan Raman zijn tweede goal van de avond maken. En de tweede ook voor Anderlecht. Ja, we hebben geen VAR natuurlijk. Het was ook geen buitenspel, zie ik nu in de herhaling van Amouzou. Goede aanval van Anderlecht, maar weer veel te makkelijk, te laks verdedigd bij de tweede paal. Oros heeft helemaal geen idee waar Raman is achter hem. Die kijkt alleen maar naar de bal. En dat is precies de verkeerde kant op. Schubert zit mis. Alles gaat mis bij Vitesse achterin. Dus staan ze weer achter. 2-1. En scanderen de supporters in de Kuip al 10-10-10, Arman? Nee hoor, zover is het niet. Maar alles gaat goed hier in Rotterdam voor Feyenoord. In de 34e minuut staat het 2-0 voor Feyenoord tegen Elfsborg. De twee goals van Jahan Baks zo even. En Sinisterra daar nog voor. En het gebeurt uit een vrije trap, uit een standaard situatie. Juist datgene waar Arne Slot zo op heeft gehamerd bij Feyenoord. Want hij vond dat Feyenoord zo weinig rendement haalde uit die standaard situaties. Daar is echt op getraind. En dan zie je, als je daarop traint, als je daarop oefent, dan kan je daar echt iets mee. Zoals dus nu. Het was een goede vrije trap, een goede variant met het overstapje. En ik moet zeggen, echt geweldig afgerond door Jahan Baks. Omdat het helemaal niet zo makkelijk was om die bal zo ineens te nemen en zo hard in het doel te jagen. Maar het lukte hem dus wel. Knappe goal na die eerste treffer die ook al goed was. Met name de voorzet van Toornstra was fraai in het afronden van Sinisterra. Van Jahan Baks die zich even van zijn beste kant heeft laten zien de afgelopen 10 minuten. Want voor zijn goal hielp hij ook nog even een cameravrouw. Wiens camera door iemand van Elsborg onver was gekegeld. Om die nog even op te tillen en op de juiste plek te zetten. Dat is Alireza Jahan Baks in een notendop. Je zal niemand tegenkomen die dat geen aardige jongen vindt. Want hij is echt de meest geliefde voetballer van allemaal zo ongeveer. Balbezit nu voor Elsborg. Dat echt overrompeld wordt door Feyenoord in deze eerste helft. Natuurlijk profiteert Feyenoord ook van het feit dat het publiek weer terug is. Vorig seizoen een jaar zonder publiek. En dan betekent dat dus ook dat Feyenoord de steun van de Kuip niet heeft. En de Kuip is natuurlijk een factor van betekenis. Zeker op deze Europese avonden heeft dit stadion iets magisch. Dat vertellen heel veel mensen die hier wel eens zijn op dat soort Europese avonden. Dan denken veel mensen, ja, waar heb je het nou over? Maar het is die sfeer, het is datgene wat je voelt, wat die fans hier brengen. Wat dat doet met deze club, maar ook met de tegenstander. Dat is echt iets bijzonders. En dat gebeurt nu ook weer bij Feyenoord tegen Elsborg. Nu weer een aanval van Feyenoord met Kukçu in het 16 meter. Die probeert er langs te gaan. Maar dat lukt niet. Wel weer de bal heroverd. Knap gedaan. Malacia, Sinisterra dan. Met nog 10 minuten in de eerste helft. En dus die 2-0 voorsprong. Het ziet er heel goed uit voor Feyenoord. Na ruim een half uur in deze laatste voorronde van de Conference League. Malacia probeert de voorzet te geven. Gaat buitenom. Nee, wordt er toch afgestopt. Gaat nog een keer buitenom. Wordt weer afgestopt. Moet dan toch terug. Sinisterra. En dan krijgt hij een tik. Scheidsrechter uit Schotland. Grijpt niet in. Grijpt nu wel in. Maar dat is niet vanwege een overtreding. Maar vanwege buitenspel. Daar wordt hij door op geattendeerd door zijn grensrechter aan rechterzijde. Dat betekent dat Elsborg een vrije trap te nemen krijgt. Maar Elsborg zal zich meer bemoeien nu met de schade beperkt zien te houden. Feyenoord is ontketend en staat 2-0 voor. 10 minuten voor rust. 6 minuten na half 9 op deze donderdagavond. U hoort het net al in het nieuws. De politie in Washington D.C. deed onderzoek naar een bomdreiging in de buurt van het Capitool. Er werd onderhandeld met een man die in een pick-up truck zit. En zegt dat het voertuig vol explosieven zit. Inmiddels heeft hij zich overgegeven. Contact met correspondent Marieke de Vries vanuit Washington. Goedenavond, Marieke. Ja, de politie heeft man ingerekend? Ja, zojuist. 10 minuten voordat wij dit gesprek met elkaar hebben, heeft hij zich zonder incidenten of verzet overgegeven. Zonder incidenten, dus ook zonder dat er een schot gelost is bijvoorbeeld. Want alle daken rondom het Capitool lagen vol met scherpschutters die hem in de gaten hielden. De politie gaf zojuist een korte persverklaring. Zei dat het ging om Floyd Ray Roseberry uit North Carolina. Hij is inmiddels in hechtenis genomen, zit dus niet meer in die truck. En de politie zegt dat ze geen aanwijzingen hebben dat hij met anderen samenwerkte. We praten zo verder met je, want er is een rare brug. Een prachtig schot gelost en gescoord. Armand. Ja, het feest in de Kuip wordt groter en groter. Weer een goal van Feyenoord in deze eerste helft. Het is weer een schitterend doelpunt met Toornstra die de aanval opzet. Een paas van rechts naar links van Linssen. Geweldig gegeven, perfecte snelheid in de loop bij Sinisterra die de bal eigenlijk had kunnen afgeven. Op Guus Til besluit voor eigen succes te gaan. Zijn tegenstander uitkapt en de bal keurig in de verre hoek plaatst. Buiten bereik van Tim Running. Het is werkelijk een waanzinnig goede eerste helft van Feyenoord dat hier samba voetbal laat zien in de Kuip. 3-0 na 37 minuten. Terug naar Amerika, Washington D.C. In de buurt van het Capitool was een bomdreiging. De man heeft zich nu overgegeven. Contact dus met Marieke de Vries. Wat ging er aan vooraf? Ja, het begon vanmorgen om 9:15 toen deze man zijn zwarte pick-up truck zonder nummerplaten voor de Library of Congress parkeerde. Dat is aan de oostkant van het Capitool. En een agent kwam natuurlijk naar hem toe te zeggen dat hij daar niet mocht parkeren. En daar zei hij tegen, ik heb een bom. En vanaf dat moment is hij ook gaan livestreamen op Facebook. Die stream is nog vrij lang in de lucht gebleven, maar rond 1:01 werd hij er ook afgehaald. Maar op die livestream is te zien, of was te zien, dat hij een soort rond vat, een fust, op zijn schoot had waarop een ontstekingsknop te zien was. En hij zei in die livestream dat hij de bom niet kon laten afgaan, maar dat hij op decibellen zou gaan als er bijvoorbeeld op het raam geschoten zou worden. Nou, en verder liet hij natuurlijk in die livestream horen wat hij wilde. Hij wil dat Joe Biden aftreedt omdat hij de verkiezingen niet heeft gewonnen, zei hij. Mensen willen je niet. Joe, zei hij een aantal keren. En hij zei verder dat als er op hem geschoten wordt, dat dat het begin zal zijn van de revolutie. En dat is dan jouw schuld, Joe. En in die livestream zei hij wel nog dat hij met 4 anderen samenwerkte. Hij zei, ik ben niet alleen. Als ik word neergeschoten, dan zijn er nog 4 anderen die ergens anders zich hier in de hoofdstad ophouden. Hij zegt, ik weet niet waar, zei hij in die livestream. Maar we zijn allemaal van dezelfde plek vertrokken en zijn hier nu om de revolutie te beginnen. Ja, en is er iets bekend over of er daadwerkelijk een bom in zijn busje zat ook? In de truck? Nee, dat heeft de politie nog niet bekendgemaakt. In die eerste persverklaring die ze nu gaven, daarin zeiden ze echt, hielden ze het alleen even bij het feit dat hij zich heeft overgegeven zonder incidenten en dat hij nu in hechtenis is. Ja, ja. Dit loopt met een sisser af, maar eerder was het toch ook een incident op die plek, eerder dit jaar? Nou ja, we hadden natuurlijk 6 januari, hè, die grote bestorming van het Capitool. En sindsdien is daar natuurlijk is de spanning daar aanwezig rond het Capitool. Dit keer was het weer de Capitoolpolitie die als eerste ter plekke was natuurlijk. Sinds 6 januari en eigenlijk sinds de leugens die oud-president Trump verspreidt dat Joe Biden de verkiezingen niet heeft gewonnen, hebben ook de veiligheidsdiensten, de inlichtingendiensten veel aanwijzingen, zien ze op sociale media, dat er steeds meer dreigementen uitgaan naar verschillende capitools. Niet alleen het capitool in Washington D.C., maar ook de capitools in hoofdsteden van staten. En die dreiging die neemt alleen maar toe. Correspondent Marieke de Vries vanuit Washington waren dus met een sisser, zover wij weten, nu is afgelopen. En Feyenoord is na 40 minuten al hard op weg om de poolfase van de Conference League te bereiken. Niet waar, Arman? Ja, het is Arne Slot, hè? Die man die zo veel heeft veranderd bij deze club. 3-0 na 40 minuten. Ja, zijn status neemt haast mythische vorm aan nu al. En het is pas augustus, maar het is eigenlijk niet te geloven wat er allemaal is veranderd bij Feyenoord. De meeste spelers zijn toch gewoon hetzelfde als vorig seizoen toen Dick Advocaat hier nog zat. Maar dit Feyenoord, dit is niet meer het Feyenoord van vorig seizoen. Het is echt een onherkenbaar Feyenoord. Ik heb deze ploeg in jaren niet zo fris, leuk en aanvallend zien spelen. Het is werkelijk elke wedstrijd weer leuk om Feyenoord te zien voetballen. En hoe anders was dat vorig jaar toen het heel defensief was. Zonder avontuur, zonder een lach ook. En die lach die is er nu ook. Je ziet het ook aan de wijze waarop die goals worden gevierd. Met allemaal van die dansjes die je ook zag tegen Willem II. En er zit ongelooflijk veel plezier in deze ploeg. En dat zegt ook wel veel over hoe de sfeer is in de kleedkamer. Ik ben heel benieuwd over een maandje of 2. Volgens mij komt er een documentaire reeks uit waar Feyenoord vorig seizoen werd gevolgd. Als je dat naast het Feyenoord van nu gaat leggen, dan ga je wel iets heel verschillends zien, denk ik. Maar goed, moeten we dat nog maar even afwachten. Het staat 3-0 in deze Conference League playoff tegen Elfsborg. En het was net een prachtig shot te zien toen de 3-0 erin zat. Waarbij de spelers van Elfsborg verzameld waren in de middencirkel en elkaar machteloos aankeken. Het is wel heel tekenend om dat te zien. Deze tegenstander weet zich geen raad met dit spel van Feyenoord. En dat is echt een prestatie van Feyenoord. Want natuurlijk, dit is niet een hele sterke tegenstander. Maar ja, goed, dat zeiden we ook over Luzern. Die werd ook heel simpel verslagen. Dat zeiden we ook over Willem II. Die werd door Feyenoord ook heel simpel verslagen. Je kan niet maandenlang, wekenlang blijven zeggen dat de tegenstand zo zwak is. Want ja, als je wedstrijden zo ruim, zo overtuigend blijft winnen, dat betekent dat er echt iets heel erg goed aan het gaan is bij deze club. Natuurlijk is de selectie smal. Dat is daarmee ook gelijk het grootste gevaar van Feyenoord dit seizoen. Want als er iemand wegvalt, ja, dan is er eigenlijk geen ruimte om dat op te vangen. Er moeten nieuwe spelers komen. Dat wil Arne Slot ook. Een spits en een vleugelaanvaller. Maar er is geen geld. En de vraag is of die spelers nog wel gaan komen. Maar ja, Arne Slot laat zien in de eerste weken van het seizoen dat ook met weinig geld er heel veel mogelijk is. Iets rustigere fase nu richting het eind van deze eerste helft. Maar goed, het was al zo'n groot feest dat iets meer rust ook wel prima is eigenlijk voor iedereen hier aanwezig. 3-0, 2 goals Sinistera en 1 van Jahan Baks. Ja, en ook bijna op slag van rust bij Anderlecht Vitesse, waar ze tegen een achterstand aankijken. Frank, wie was er dichterbij de volgende goal? Ja, dat is een hele makkelijke vraag om te beantwoorden. Nog 1 minuut te spelen. Anderlecht staat met 2-1 voor. En het had gerust 3-1, 4-1 kunnen zijn intussen voor de ploeg uit Brussel. Want als Vitesse niet de bal heeft, dan ziet het er allemaal niet zo geweldig uit, hoor. Vitesse, zoals Feyenoord, nu iedereen vrolijk verrast. Zo verraste vorig seizoen Vitesse onder de huidige trainer het land. Met leuk voetbal en heel anders dan onder zijn Russische voorganger was gegaan. Thomas Letsch deed het toen goed, maar nu heeft hij het nog niet op orde qua organisatie zonder bal. Ze kijken elkaar voortdurend achterin vragend aan wat ze nou van elkaar moeten verwachten. Ze staan toch met drie centrale verdedigers, maar soms heb je daar ook wel eens last van. Want dan denk je steeds, diegene naast me lost het wel op. Maar als die dan net de verkeerde kant op aan het kijken is, en dat gebeurt in deze wedstrijd regelmatig bij Vitesse, dan gaat er weer van alles mis. Op het moment zojuist, ik denk dat het een minuutje, iets meer dan een minuut geleden is, dat Bazour een bal onderschept, die wil hem dan naar voren toe verplaatsen. Daar staat iedereen toe te kijken en te wachten in plaats van dat ze onderweg terug zijn. We gaan de blessuretijd in van de eerste helft. 2 minuten krijgen we erbij. Hij verplaatst die bal naar voren, wordt onderschept door Anderlecht. 1 paas door het midden en daar gaat die Raman weer, die de eerste 2 goals al gemaakt heeft voor Anderlecht in deze wedstrijd. Vorig seizoen speelde hij nog voor Schalke, degradeerde met Schalke. Scoorde in 25 wedstrijden in totaal 2 keer in de competitie. En nu heeft hij er tegen Vitesse in 1 wedstrijd, in 1 helft, al 2 in liggen. En dat hadden er gerust 4 kunnen zijn, want hij ging 1-1 tegen Schubert. Schiet de bal door de benen van de keeper van Vitesse heen. Die raakt hem nog met de hak, daardoor verandert de bal van richting. En gaat hij via de binnenkant van de palen weer uit. En dat is nou ja, de grootste kans van Anderlecht sinds de 2-1. En er zaten nog wel wat kansen voor waaruit ze ook hadden kunnen scoren. De mannen uit België die dus weer terug onderweg zijn richting een topclub worden. In die zin zijn ze wel weer vergelijkbaar met Feyenoord. Alleen is deze club financieel een stuk minder ver nog dan de Rotterdammers zijn. En moeten ze ook qua status nog een weg afleggen om hun oude status weer te verdienen. Die heeft Feyenoord toch wat makkelijker, wat langer weten vast te houden dan dat Anderlecht is gelukt in deze wedstrijd. Ja, aan de bal, heel af en toe, zie je bij Vitesse wel goede dingen. Nu moet Schubert een doeltrap nemen. Nou, aan de bal vind ik die heel slecht, wat ik tot nu toe van hem heb gezien. Dundalk was niet best uit en thuis van hem qua voetballen. Pek Zwolle was niet best van hem. En ook vandaag heeft hij weer een paar ballen ingeleverd dat je denkt, dat is helemaal niet nodig. Vitesse probeert nu wel voetballend onder Anderlecht uit te komen. Onder het verdedigen van Anderlecht. Die zetten niet eens heel erg druk. Maar we zitten nu op 20 meter van de goal van Schubert. En dan gaat die bal uiteindelijk over de zijlijn. Als Witek probeert die bal in één keer door te tikken. Maar dat lukt niet. En dan kan Anderlecht gaan ingooien. Maar dat hoeft al niet meer. Want de scheidsrechter uit Kroatië, Stroukan, die heeft hier voor de rust gefloten. Vitesse aan de bal. Mwah, zonder bal. Ja, echt niet goed genoeg om Anderlecht tegen te houden. Wat dat betreft mag je van geluk spreken dat het hier maar 2-1 is voor Anderlecht. En hoeveel tijd is er bijgekomen in de Kuip, Arman? 2 minuten, nog een klein minuutje daarvan resterend. 3-0 is de stand. Feyenoord soeverein in deze wedstrijd tegen Elfsborg. Het is echt een geweldige eerste helft geweest. Vrijwel alles goed gedaan, niets weggegeven ook. Klein momentje waarbij Pedersen zijn man even uit het oog was verloren. Maar dat zelfs snel daarna wist op te lossen. En verder oogstrelend aanvallend voetbal gewoon gezien. Met een geweldige Sinisterra in de eerste helft. Werkelijk een plaag voor de verdediging van Elfsborg. Hij had zelfs nog vaker kunnen scoren dan de 2 goals die hij al maakte. Die Colombiaan, echt heel belangrijk gaat hij zijn dit seizoen. Dit is ook weer een geweldige aanname van Sinisterra. Geeft hem mee op Malacia. Die probeert er nog 1 keer langs te gaan. Lukt dat? Ja. Gaat onderuit. Staat weer op. Malacia legt hem nog eens klaar. Kukcu nog een 4e erbij. Dat zou toch wat zijn. Kukcu lijkt die bal niet meer binnen te kunnen houden. En zo is het ook. En dan kijkt de Schotse scheidsrechter Craig Paulsen op zijn horloge. En fluit hij af voor het eind van de eerste helft. Een klaterend applaus van die ruim 30.000 in de Kuip. Want dit Feyenoord is werkelijk ergens mee bezig. Wat ze hier in jaren niet hebben gezien. En de vraag dringt zich langzaam maar zeker op waar dit allemaal heen gaat dit seizoen. Nou, voorlopig is het 3-0 bij rust tegen Elfsborg in de play-off van de Conference League. Cross again. You became more than. Heerlijke muziek van nu met een dikke vette knipoog naar de jaren 70. Dit is Super DB, Wait For Me. Ja, een verdrietig nieuws uit Engeland, want opnieuw kampt een oudspeler van het elftal van Manchester United, dat in 1968 de Europa Cup 1 won met een hersenaandoening. De oud-Zwits Dennis Law maakte vandaag bekend dat hij aan dementie leidt. En hij is daarmee al de zesde speler uit hetzelfde team dat met hersenschade te maken heeft. We praten erover door met klinisch neuropsycholoog Erik Matsen, die in de jaren 90 al onderzoek deed naar hersenschade in het voetbal. Welkom, meneer Matsen. Verrast het u nog? Nee, totaal niet. Waarom niet? Wij hebben dit in de jaren 90 hebben we dit heel goed onderzocht. En dit was al duidelijk voor iedereen die in de neurologie werkt. Onder meer de grote namen uit het elftal, Nobby Stiles, Tony Jones, Bobby Charlton, werden eerder getroffen. Zij zijn ook al overleden aan de hersenaandoening. Is dat een oorzakelijk verband? Kijk, wat we weten is dat er een heel moeilijk probleem is, wat zich langzamerhand opstapelt in de hersenen bij die mensen. Het is de ene hersenschudding, veel kopballen, en dan ontstaat een status wat wij noemen MCI, mild cognitive impairment. En wanneer je dat hebt ontwikkeld, dan ben je ook gevoelig om dementie te ontwikkelen of hele nare andere verschijnselen, zoals wat we ook CTI noemen. En dat is wat die mensen in het American football hebben ontwikkeld. Ja, nou zegt u al, wij deden in de jaren 90 onderzoek daarna. Waarom wordt dat niet opgepakt, verder onderzocht? Afgelopen zondag is Gerd Müller, de bomber, ook overleden. Hetzelfde. We weten niet of er natuurlijk een verband is, maar is dat goed in kaart? Het is heel erg goed in kaart gebracht. Maar waar we heel erg tegen hebben moeten strijden is dat de FIFA enorm tegenwicht heeft gegeven. Hoe? De onderzoeken toonden allemaal een bepaalde richting aan. En de FIFA heeft het gewoon jarenlang onderkend en onder het tapijt geschoven. En dat heeft ook bijvoorbeeld uitstekend onderzoek door Enzo van Steenbergen. Die liet dat heel duidelijk zien in het NRC-artikel. En staat het dan voor u ook onomstotelijk vast dat koppen echt invloed kan hebben op je hersenen? Dat verwacht ik wel. Hoe zit dat precies? Je moet weten dat de hersenen zijn zo zacht als boter. Hm. En je hebt messcherpe structuren. En dan bewegen de hersenen binnen de schedel. En dan kan er schade ontstaan. En is het dan ook bewezen dat verband tussen dat koppen en die specifieke aandoening als dementie? Of het kan natuurlijk ook gewoon dat er iets in die streek was of dat er iets anders was. Of is er echt een link tussen wat zij specifiek hebben gedaan en deze vorm van dementie? Je moet heel erg opletten met goede conclusies te trekken. Ja. Wat we weten is dat er ongeveer door een hersenschudding kun je ongeveer 6 weken zijn je hersenen dan verstoord. Je kunt ook een aandoening ontwikkelen die langer duurt. Dat noemen we dan PCS. Dan kun je nog een aandoening ontwikkelen die wat lijkt op de ziekte van Parkinson. En met wat denkstoornis, dat heet CTE. En de echte relatie met Alzheimer wat hun aangeven, dat is er niet. Maar dat is een heel andere aandoening. En dat is een soort Parkinsonisme. Dus de ziekte van Parkinson is meer wat Mohammed Ali had. Met spraakstoornissen en dat je wat trager bent in je denktempo. Zeg, u heeft dus sinds de jaren 90 weinig zien veranderen. Dan hadden we vorige week Erik Scherder hier zitten en die zei, ja, ik ben ook in gesprek met de KNVB. En bij de jeugd wordt al bijvoorbeeld, als ze het koppen oefenen, geoefend met zachte ballen. Je ziet keepers tegenwoordig ook al af en toe met helmen op. Waar pleit u voor? Met name ook als bijvoorbeeld een speler grokje is in het veld. Hoe zou dat opgelost moeten worden? Hoe kun je, zeg maar, je dat is wat mijn vraag door is. Van eigenlijk de regels te hanteren die ook bijvoorbeeld nu bij het American football zijn intrede hebben gedaan. En ook bij het rugby. Waarbij er hele duidelijke richtlijnen zijn wat je moet doen als iemand dizzy is. Ja. Dat noemen we een sideline assessment methode. En dat je iemand heel, dat een dokter de tijd heeft om te kijken of bijvoorbeeld de hersenen aangedaan zijn. Dat kan tijdens de wedstrijd.

Met de certificaten kunnen mensen aantonen dat ze volledig zijn gevaccineerd, hersteld van een coronabesmetting of recent negatief getest. Het reisadvies voor Turkije, Noord-Macedonië en Oekraïne verandert niet. Zo staat Turkije nog steeds op oranje. De politie heeft bewakingsbeelden vrijgegeven van de poging tot brandstichting bij een Groningse journalist. Te zien is dat twee mannen een brandbom aansteken bij de voordeur. De journalist en zijn partner raakten niet gewond. Hij heeft vaker te maken met intimidaties. In het weer veel bewolking, soms wat regen of motregen. En het koelt af naar een graad of 14. Morgen wat zon, maar ook een bui. En het wordt 21 of 22 graden. Zaterdag wordt het ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat file op de A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht-Oost. Vertraging daar is 10 minuten, heeft ook te maken met werkzaamheden. Om die reden staat er ook file op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en de afrit Rotterdam Centrum. Daar is de vertraging een kwartier. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. FutureEnergyForAll.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. Ik sta voor mijn huis. Weet je waarom? Omdat ik alles goed wil regelen. Vereniging Eigen Huis komt op voor mij en alle andere 800.000 leden. Of het nou gaat over kopen, verkopen, verbouwen, onderhouden of verduurzamen, ik kan bij hen terecht. Eigenhuis.nl. Sta sterker. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Ik ben blij met mijn huis en nu wil ik graag verduurzamen. Maar hoe dan? Kijk op eigenhuis.nl voor tips en informatie. Vereniging Eigen Huis. Sta sterker. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lach je iedereen uit. Lacrosse. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Ja, er is heel veel voetbal en eigenlijk volgens mij ook alweer gelijk gescoord. Dus we gaan direct naar Armand. Nee, niet naar Frank. We moeten naar Anderlecht. Ja, ik snap de vergissing natuurlijk, ja. Want je zit gewoon te wachten op meer goals bij Feyenoord. Maar ja, heel af en toe gebeurt er toch ook iets leuks in Brussel. En iets leuks, dan moet dat met Vitesse te maken hebben. Ze komen de kleedkamer uit en ze hebben Frederiksen in de ploeg. Via Gobo komt hij aan de bal. Hij draait even weg bij zijn tegenstander. Schiet een beetje droog die bal onder hem vandaan in de korte hoek. Keeper kan er net niet bij, meteen naar rust. Komt Vitesse weer terug in de wedstrijd. Nu wat langer volhouden dan de eerste keer. Het is 2-2 geworden in Brussel. En dat na een hele slechte verdedigende eerste helft van Vitesse. Dat moet nu dus beter. Dan kun je het misschien wat langer volhouden. En wie weet wel helemaal volhouden tot de dijk. Ja, laten we eens ook even kijken bij die andere tweede helft in die play-off voor de Conference League. Armand Afsaroglu bij natuurlijk Feyenoord tegen Elfsborg. Ja, een minuut bezig in de tweede helft. Het is hier nog altijd 3-0. En iedereen is buitengewoon goed gestemd in Rotterdam. En dat zal nog wel even zo blijven. Ja, en dierenarts Peter Klaver die schuift zo dadelijk aan. En hij gaat u waarschuwen dat uw hond vooral niet gaat kauwen op uw corona-thuistest. En gaan we eens even kijken bij Anderlecht tegen Vitesse 2-2. Dus Frank. Ja, waar als Vitesse de bal heeft in de aanval, dan heb je met Kobo best een aardige speler. Frederiksen is er eentje. Die moet je dus geen centimeter geven vanaf een metertje of 20. Want hij scoort nu een beetje met zo'n droge knal. Laag over de grond. Waarvan je denkt, nou die heeft de keeper wel. Dat dacht ik afgelopen weekend ook toen hij zo schoot tegen Pek Zwolle. Die had de keeper ook niet. Al vond de keeper na afloop zelf dat hij hem wel had moeten kunnen hebben. Dat schot. En dat zal deze keeper van Krombrugge ook denken na deze bal. Van ja, volgens mij had ik hem kunnen hebben. Maar het zal een soort van handelsmerk zijn bij hem. En dan gaan we weer naar de Kuip. Want ook daar wordt weer gescoord. En dan kan het alleen maar een goal zijn voor Feyenoord. En zo is het natuurlijk ook. Het is de hat-trick voor Luis Sinisterra. Die geweldige wedstrijd aan het spelen is. Het is 4-0. 4-0 voor Feyenoord na 47 minuten in de Conference League playoffs tegen Elfsborg. En het Elfsborg heeft nog twee keer gewisseld in de rust. Dan denken ze, ja, laten we de schade maar beperkt houden. Laten we nog iets doen. Laten we proberen misschien nog een goal te maken. Maar niets van dat alles. Feyenoord slaat zelf genadeloos toe met weer zo'n snelle aanval. Rechts is de voorzet van Pedersen nu uitstekend. En op maat op het hoofd van Sinisterra die à la Beb Bakhuis zo naar die bal vliegt. En hem zo in het doel komt. En de vreugde bij Arne Slot. Arne Slot, wat heeft die hier allemaal gedaan? En Sinisterra ook. 3 goals voor hem. 4-0 voor Feyenoord. Goed, 4 goals ook in Brussel. Maar daar is de stand gelijk. 2-2, Frank. Ja, iets andere tegenstander ook. Die zijn wel wat beter dan Elfsborg. Heb ik stellig de indruk. Beginfase van de tweede helft. 4 minuten hebben we erop zitten. Vitesse heeft ook gescoord in het begin van de tweede helft. Via Frederiksen dus. Die gewoon dus droog kan schieten. De boodschap voor iedereen in de Eredivisie. Als je die binnen 20 meter van je doel een poging laat wagen. En hij gaat over de grond. Dan berg je maar. Dan kan hij hem er gewoon heel kort droog inschieten. Daar komt Anderlecht weer over de linkerkant van het veld. Nu Zierkzee in de eerste helft niet of nauwelijks gezien. Maar het is een momentenspeler. De huurling van Bayern München. Uiteindelijk wordt er een overtreding gemaakt op Bero. En kan Vitesse overnemen. Even ook contact met Dasa. Want ja, Bero en hij niet alleen. Ook Tronstad zal een beetje moeten ondersteunen in de verdediging. Niet dat ze dat voor dus niet deden. Maar ze hebben het echt nodig. Die drie centrale verdedigers. Waar Bazour veel op het middenveld is. En dus ook regelmatig niet aanwezig is. En die andere twee, Oros en Hajek. Met name Oros. Die heeft regelmatig geen enkel idee wat er om hem heen allemaal gebeurt. En dat is als een centrale verdediger toch wel vrij vervelend. Dat je dat niet altijd goed in de gaten hebt. Daar komt Amelik weer. Kaatsing van Zierikzee. En aan de buitenkant is Amuzu razendsnel voor de goal. Oh, daar is hij bijna weer. Het scheelt weer niks. Maar het gaat net weer goed. Weer is Oros te laat. Maar nu is Schubert op tijd. Op het moment dat Raman daar weer doorkomt. Ja, die jongen, dat is een hele harde werker. Die houdt die verdediging van Vitesse ontzettend bezig. Loopt voortdurend. Is ook snel. En Oros, ja, die loopt op tijd met hem mee. Kijkt, maar is gewoon minder snel dan dat hij Raman is. En dan is het een voordeel voor Vitesse dat die paas niet helemaal lekker is. En dat Schubert ertussen zit. Maar Anderlecht is ook begonnen aan de tweede helft. Laten we hopen dat ze niet scoren. Dan blijft het voorlopig 2-2. En gaan we naar onze huisdierenarts, zo heet hij inderdaad, Peter Klaver. Het is donderdagavond. Peter, welkom. Fijn dat je er bent. Goedenavond. Ja, eigenlijk altijd de standaardvraag aan jou natuurlijk. Heb je nog iets bijzonders gedaan deze week? Nou, ik zelf heb ook wel bijzondere dingen gedaan. Maar het meest bijzondere vond ik eigenlijk de geboorte van een jonge olifant in het dierenpark Renen. Oh. Die is van zondag op maandag geboren. Ja. En ik ben invaldierenarts, hulp Sinterklaas relatie, want als dierenarts in de oude als dierenpark. Maar onze kliniek heeft elke dag de progesterontest, de zwangerschapstest gedaan bij de olifant. Komt het plasje binnen en dan? Nou, het is met bloed. Ze nemen elke dag een beetje bloed uit het oor. En dat onderzoeken wij dan in onze kliniek. En dan kunnen wij zien hoe de zwangerschapshormoon gaat dan dalen. Mm-hmm. En als het helemaal daalt, dan weten we binnen 1-2 dagen is dan de geboorte normaal gesproken op gang. Dus vrijdag was hij nog redelijk normaal. En op zaterdag begon hij te dalen. En zondag op maandag is de geboorte begonnen. En het is een mannetje, een stiertje, hoe je het noemen wilt. Wat komt er het eerst uit dan? De slurf in de voorpoten? Meestal komt... Ja, goede vraag. Ja. Als meestal komt het kan een stuitlering zijn, maar heel goed. Meestal komt de kop eerst. En dan de slurf je nog een beetje teruggeslagen. Ja, hoe ja. Heel maar was een slurf eruit trekken? Ja. Jonge olifant met een klein slurfje. Want geen moeder nog bij de moeder drinken. Ja. En zit die slurf zo in de weg. Dus die komt later. Ze worden een heel klein slurfje geboren. Pas als ze wat groter worden, heeft die slurf nodig om dingen van de grond te pakken. Maar eerst moet het nog bij de tepel van de moeder zijn. En zitten ze de voorpoten bij de olifant. Dus met de meeste dieren zogen die ze bij de achterbenen. Oh, dat wist ik niet. Maar bij olifanten, net als bij de mensen, zitten ze meer bij de voorbeentjes. Ja. Dan is er al een naam bekend? Nee, is mij nog geen naam bekend. Peter? Nee, dat is te veel. Ja, dus, meestal is het een Thaise naam of iets ingewikkelds. Dus, ja. Dus nee, daar zijn we heel blij mee. De eerste, ik hoop het allemaal goed gaat. De eerste keer heeft de moeder, was niet zo aardig tegen haar jong. Was haar eerste jong, moest ze nog een beetje aan wennen. En toen was ze, begon het jong wat in paniek te raken. Toen raakte de moeder in paniek. Want toen heeft ze hem een beetje verkeerd behandeld. En toen dat liep verkeerd af. Oké, laten we hopen dat het deze keer goed gaat. Ja. En je zit hier ook aan tafel met een zelftest. Van ons had het niet gehoeven. Maar het heeft alles te maken met de ontdekking die je eigenlijk hebt gedaan. Hè? Ja, nou, samen met een van mijn klanten moet ik eigenlijk zeggen. Corona-zelftest. Die had een corona-zelftest. Dit is dan de Flowflex toevallig. Oh, hij zit nog vast deze. Ja. En er zit een mooi buisje bij. Vloeistof. Dat weten mensen misschien wel die zelf test doen. Ik heb het besteld vanmiddag, maar ik heb het nog niet gezien. Nou ja, je moet je dus met je eerst even. Eerst met een staafje. In je neus. En dan gaat het. Ga je in je neus, Ruud. En dan doe je hem in zo'n testdingetje. En dan doe je druppeltjes daarna op die test. Ja. Dat is geen rocket science, maar wij doen dat heel veel in de praktijk. Precies. Maar een meneer, een klant van mij, die was wezen fietsen in Zwitserland. Die had zelftest gedaan, want zijn dochter werkte in de zorg. Hij dacht van, nou, voor de zekerheid, kom uit het buitenland. De overheid zegt, test als je thuis komt. Ja. Had hij gedaan. En de hond had hij op tafel laten liggen. En een jonge hond van 10 maanden had de zelftest van tafel getrokken, nog gepakt. En die had hem helemaal kapot gebeten. En dan vond hij die kapot gebeten ding terug. Nou, ik dacht, zal wel. En een paar uur later werd die hond erg ziek, sloom, braken, diarree, helemaal niet in orde. Oba. En toen kwam weer mij met die hond. Nou ja, de zaak doorgenomen. Ik zei, ja, ik weet niet, is dat giftig? Ga je de bijsluiter bestuderen? Staat er niks op? Nee. Ga je het RIVM vergiftigingscentrum bellen? Dus je denkt, nou, RIVM, aan de ene kant doen ze de COVID-testen, aan de andere kant vergiftigingscentrum, een beetje hetzelfde dakje. Ja. Maar wist ook van niks. Mensen zijn hebben alles uitgezocht. Gebeld het ministerie van Volksgezondheid, et cetera. Dit blijkt geen medicijn te zijn, maar een medisch. Hulpstof? Hulpstof, een hulptest. Ja, en dus dat is geen medicijn, maar een medische hulpstof. En die wordt niet zo uitgebreid getest. En zij zeggen, ja, er zit wel iets in wat niet lekker is, maar dat is zo verdund, daar kun je niet ziek van worden. Als mens, maar een hond die erop gaat kauwen, wordt vergiftigd. Die kan dus daar ziek van worden. Oba, ja. En deze hond is 25 kilo, maar stel dat je een hond hebt van 5 kilo, chihuahua, van een kleiner beestje. 7. Die kan er hartstikke ziek van worden. En dat heb ik in het geval, als ik mag het noemen, het Algemeen Dagblad, heeft een uitgebreid stuk over gestaan. En in Gelderland. Mijn ontdekking, ja. Met de eigenaar samen. Uiteraard. Mezelf geven. Nee. Die hebben veel uitzoekwerk gedaan. Maar ik heb het dan wat in de media gebracht en ook meegeholpen. En, heb je inmiddels de reactie van het RIVM? Nee, die zeggen, nou, kan niet waar zijn. Het is allemaal onzin. En dit is zo verdund, daar word je niet ziek van. En ik werd dus gebeld op maandagochtend door een mevrouw met een matige gezondheid. En die zei van, nou, hij praat heel onduidelijk. Ik mag haar naam verder niet noemen. Maar die zei, ja, ik heb een paar druppeltjes binnengekregen. Ik ben een beetje onhandig geweest. Ik heb wat geknoeid. En sindsdien ben ik helemaal niet lekker. En mijn huisarts geloven me niet. En de hulpinstanties willen me niet geloven. Maar mijn man zag een stuk in de krant staan. En ik heb u gelijk gebeld. En maandagochtend hing hij aan de telefoon. Ik zei, nou ja, ik ben geen mensendokter. Dus ik weet het niet precies. Maar ik werd even later, kreeg ik een bericht van een chemicus. Die heeft meer verstand van dan ik. Ik ben geen chemicus. En die zei, nou, voor mensen met een slechte gezondheid, die kunnen er behoorlijk last van hebben. Want dit spul, dan wel veel sterker, zit ook in die stof X. Waar toen die actie over geweest is, dat die meneer die pakketjes rondstuurde om afscheid te nemen van je leven. Hè, daar zit dezelfde stof in, alleen veel sterker. Dus, en nu gaan ze al die pakketjes rondsturen. Je kunt nu zo'n pakket aanvragen voor 2 zelftestjes als je terugkomt van het buitenland. En de hond, die komt met de brievenbus binnen. Die hond pakt die envelop. Denkt, nou, hou, er zit iets leuks in. Een beetje kouwen. En die hond zou 2 van die dingen doorbijten. En ligt dan een beetje te spartelen. Wie bedenkt dat het hiervan komt? Nou, bij deze is het in ieder geval van genoteerd. Ik was nog benieuwd hoe is het met het hondje eigenlijk, of die hond van 25 kilo. Ja, die is 2 dagen niet helemaal lekker geweest. Braken diarree. Die mensen hebben heel veel water gegeven, een bouillon. En we hebben contact gehouden. En na een dag of 3, 4 knapt die weer op. En een week later was je mij, dus nu weer, dus een paar dagen geleden, was je op controle. maandag. En het gaat er helemaal goed met hem. Mooi. Zeg, oppassen dus met die zelftesten. Ik onderbreek je even, ja, Peter, want we gaan gewoon naar de Kuip. Naar Armand Afsaroglu. 4-0 voor Feyenoord. Wat heerlijk als je Feyenoord-watcher bent deze dagen. Wat een wilde voor Feyenoord. 56 minuten is deze wedstrijd oud. En het is dus 4-0. En dat betekent dat Feyenoord moeiteloos natuurlijk naar de Conference League gaat. Dat kunnen we wel nu met enige zekerheid melden. Een return natuurlijk volgende week in Zweden. Maar hier zal Feyenoord niet meer in de problemen gaan komen tegen deze tegenstander die niet goed is. Zeker niet, maar wel als je kijkt naar de cijfers. 10 wedstrijden op rij ongeslagen in Zweden en in Europa. En ze kunnen bij Feyenoord wel blijven zeggen, ja, de tegenstand is ook niet zo sterk. Maar je moet ook langzaam maar zeker gewoon zeggen dat het spel van deze ploeg gewoon uitstekend is in de eerste weken van het seizoen. Geen garantie op toekomstige successen, zeker niet. Maar de conclusie mag wel degelijk zijn dat dit Feyenoord op een uitstekende manier voetbalt. En zeer goed is begonnen aan dit seizoen. En met de week wordt Dick Advocaat eigenlijk een slechtere trainer. Dat is een harde conclusie. Maar ja, als je terugdenkt aan dat Feyenoord van vorig seizoen. Dat is zo'n wereld van verschil. Een inzakkende ploeg, verdedigend. Die eigenlijk met weinig speelvreugde aan het voetballen was. En dan dit Feyenoord. Dan is het een ploeg die niet meer lijkt op die ploeg van vorig seizoen. En dat is toch ook iets wat Dick Advocaat wel zal zien. Ergens in Irak, waar hij nu aan het coachen is. De nationale ploeg van Irak. De hoekschop nu voor Feyenoord aan de rechterkant. En die leverde weer een goal op. Ja, nee, ja, wel dus. 5-0 in de 58e minuut. Hij bleef wat hangen, maar hij gaat er toch in. Linssen maakt hem nu. En die komt met de vogeltjes dansen. Ja, dat deed hij ook al tegen Willem II. En dat doet hij nu na. Het is 5-0. Nog geen uur gevoetbald. En het is 5-0 voor Feyenoord. Alles lukt. Alles gaat goed. Weer een standaard situatie. Daar is dus op getraind. Heel veel door Arne Slot. En het levert dus 2 goals op vandaag. Het is een hoekschop vanaf de rechterkant. Die door Elsborg niet goed kan worden verwerkt. Dan blijft die bal liggen in het 5 meter gebied van Running. Eerst nog Gustil die hem erin probeert te frommelen. Maar dat lukt niet. En dan is Linssen attent. En dan jaagt hij hem toch ook weer hard dat doel in, hoor. Met rechts zo op. Voet naar voren. Bal tegenaan. En zo is het 5-0. En zo gaat ook deze aanval de scoren. Zo heeft de hele voorhoede van Feyenoord inmiddels gescoord. Sinisterra 3 keer, Jahan Baks en Linssen 1 keer. En kijk ook eens naar die fans die ook niet meer weten wat er overkomt. 5-0. Interactie tussen spelers en fans is ook prachtig om te zien in de Kuip. Op een avond die ze hier niet snel gaan vergeten. 5-0, Feyenoord-Elsborg. Gaan we naar Anderlecht, Vitesse, Frank. De bal strafschopgebied in. Bal proberen voor te geven, maar er is niet echt iemand om aan te spelen. Daar Falou was bij de tweede paal. Er stonden 3 verdedigers tussen. En net op het laatste moment speelt de bal net even die bal te ver voor zich uit. En dus komt hij niet tot een goede voorzet. Maar hij kreeg weer ruimte. En dat is niet voor het eerst in deze tweede helft. Aan de andere kant van het strafschopgebied, een minuut of 5 geleden, kwam hij uit tussen 4 Anderlecht-verdedigers. 1 kapbewegingje en een balaanraking later stond hij ineens vrij voor de keeper. En schoot hij de bal voorlangs de goal bij Anderlecht op de stand 2-2. Dus dat had heel anders uit kunnen pakken. De Boho is een huurling van Rennes, Stade Rennes uit Frankrijk. Een jongeling, een jeugdinternational, 20 jaar jong. Is een echte dribbelaar, een beetje een frommelaar. Maar kan Vitesse aanvallend wel het nodige brengen. Dat zie je ook terug in deze wedstrijd. Uur gevoetbald, hoekschop Vitesse. Weggestompt door Van Krombrugge. En opgevangen daarachter door Bazour. Bal hoog ingebracht. Moet voor de keeper van Anderlecht zijn. En dat is hij ook. En probeert de bal zo snel mogelijk naar voren toe te verplaatsen. De bal gaat vooral heel erg hoog de lucht in. Wordt dan opgevangen door Rahman. Maar die kopt de bal zo in de voeten bij Vitek. En dan heeft Vitesse de bal weer terug. Je hebt de indruk in de tweede helft dat Anderlecht, de aanvallende ambities van Anderlecht een beetje zijn gaan liggen. Vitesse heeft wat meer de bal, houdt wat meer rust aan de bal. Vindt 2-2 eigenlijk wel lekker met die thuiswedstrijd volgende week nog voor de boeg. En wordt er nu een achterbal gegeven op het moment dat ze bij Vitesse allemaal denken dat het een hoekschop moet worden. Terwijl Rafailov daar op de grond ligt. En die wordt nu overeind geholpen door Boho, zijn directe tegenstander in dat duel. De aanname van Boho was goed. En dan zit Rafailov er inderdaad als laatste aan. Maar toch wordt er een hoekschop gegeven. Hij wees echt richting het doelgebied. De scheidsrechter die wel vaker beslissingen heeft genomen. Deze, hij geeft heel makkelijk ook gele kaarten voor dingen dat je denkt, nou, als je hier al gele kaarten voor geeft, ben ik benieuwd of we met 22 man op het veld gaan eindigen. Maar ook daarmee is hij gestopt met gele kaarten strooien. En nu geeft hij toch de hoekschop waar hij inderdaad had moeten worden gegeven aan Vitesse. Maar Rafailov is nog zijn veters aan het strikken. En het mag nog even van de scheidsrechter. Intussen in het doelgebied wordt ruzie gezocht. Frederiks is daarbij betrokken. Van Krombrugge, de doelman van Anderlecht, is daarbij betrokken. En Darvalou is boos. Maar op wie eigenlijk? Dat wordt niet geheel duidelijk. Er wordt een klein beetje, worden wat spelers weggehouden links en rechts. Hayek komt nog een beetje verhaal halen bij Van Krombrugge. En dan worden er wat tikjes uitgedeeld. Bemoedigende tikjes van, joh, maak je niet zo druk. Dan kunnen we daarna weer gewoon verder voetballen. En de enige die zich nu nog druk maakt is die Stroekan, die scheidsrechter. Rafailov zit intussen op zijn gat. Waarvan de scheidsrechter nu zegt van, nou, ga dan buiten het veld zitten. Maar Rafailov, de Israëliër, 35 jaar, zit op zijn dode akkertje zijn vetertjes te strikken. Ja, en staat erop, jij wordt ook al een dagje ouder. Het duurt allemaal ietsje langer. Hij was echt heel goed, hè, bij Club Brugge. Heeft de laatste jaren bij Antwerp gespeeld. En het geeft intussen de scheidsrechter de gelegenheid om de gemoederen nog verder wat te sussen in het doelgebied. En de hoekschop kan nu genomen gaan worden. De bal is vrijgegeven. Witek, één armpje de lucht in. Daar komt die hoekschop. Die is kort. Dan is het Gbolho die de bal voorbrengt. Werd weggekopt. Daardoor Wesley Hoed, een van de ruziemakers. Zo juist in dat doelgebied. Oud AZ-speler. En hij heeft de laatste periode bij Lazio gezeten. En nu beproeft hij dus zijn geluk bij Anderlecht. Een dik uur gevoetbald. Het gaat langzaamaan wat beter met Vitesse. Heeft ook alles te maken met het wat minder goede spel van Anderlecht. Voorlopig staat het 2-2. Maar de irritaties lopen op. Hoe is dat in de Kuip, Armand? Rood voor Elsborg. Dat kan er dan ook nog wel bij. Ze moeten met 10 man verder. Na de rode kaart voor Frederik Holst. Die een hele smerige overtreding maakte. Vol op de Achillespees ging staan van Sinistera. Ja, dat is nog wel de meest ongrijpbare aan Feyenoordzijde. Die wil je dan naar de grond werken. Dat deed Holst. Die kreeg de tweede gele kaart van scheidsrechter Paulsen. Dus rood. Die Holst overigens, die heeft hier al eens eerder gespeeld. Als een speler van Sparta. Heeft hij dan zelfs gescoord. Maar niet voor Sparta, maar voor Feyenoord. Want hij maakte een eigen goal. En nu mag hij dus met rood vertrekken uit de Kuip. Het is nog niet zijn stadion. Hij is vertrokken in 2018 van Sparta naar Elsborg. En hij dus niet meer binnen de lijnen voor Elsborg. Zij verder met 10 nog een half uur lang. Het is een leidensweg aan het worden voor die Zweedse ploeg. Die zich dus wel wist te plaatsen voor deze play-off ronde. Maar de poolfase van de Conference League niet gaat bereiken. Dat is een ding dat zeker is. En dat betekent dus dat we 4 Nederlandse ploegen in Europa gaan hebben in de poolfase. En misschien wel 5 als Vitesse het ook nog gaat redden. Maar dat zal nog wel spannend blijven tot volgende week. Spannend is het niet meer in de tweede tussen Feyenoord en Elfsborg. 5-0 is de tussenstand na 63 minuten. Ja, aan tafel dierenarts Peter Klaver. We praten over coronahonden en katten. Want de coronapandemie heeft bij heel wat mensen gezorgd voor de aanschaf van een nieuw huisdier. Klinkt natuurlijk als een leuk idee, maar de eerste zomer moet je dan allemaal afwachten of al die schattige kittens en puppies ook uiteindelijk hun plek blijven houden. Vandaag nog in het nieuws een herdershond die 2 weken lang was vastgebonden in een achtertuin. Wat voor gevallen kom jij tegen? Gaat het goed met onze coronadieren of valt het toch een beetje tegen deze zomer? Ik vind het wel meevallend met de coronadieren. Mm-hmm. Goed, ik heb geen dierenasiel, dat scheelt. Ja. En ik ben wel betrokken bij de dierenasiels.com. Dat is een stichting die eigenlijk waar alle dierenasielen eigenlijk hun dieren aanmelden. En dan kunnen mensen ook kiezen van ik wil een hond die wel of niet bij kinderen kan. Welke leeftijd wel of geen. Een soort Tinder voor huisdieren. Ja, zo dating voor huisdieren. Dat je bij de juiste hond of kat de juiste eigenaar vindt en omgekeerd. Ja. En daar heb ik even de aantallen genomen. Er worden nu 240 honden aangeboden. Wel wat meer katten. Dat zijn er bijna 450. Dat is in Nederland en een deel van België. Dus als je dat vergelijkt met een voorgaande zomers, dat kon ik er niet helemaal mee terugvinden. Maar er zijn nu wel iets meer honden of katten. Maar de meeste dieren die daarop staan, komen toch uit het buitenland. Die komen uit Roemenië, Polen, et cetera. Dus de goed plaatsbare dieren, die zijn eigenlijk zo weg. Maar hoe komen die dieren dan uit het buitenland? Er zijn heel veel stichtingen die weer vinden dat honden in Spanje zielig zijn. Die worden daar deels langs zwerfhonden. Ja. Wat vind je daarvan eigenlijk? Wat vind je daarvan? Nou, persoonlijk zou ik zeggen, probeer de problemen daar op te lossen. Misschien is het ook wel een beetje met vluchtelingen zo. Dat is een ander verhaal. Maar die honden daar kun je beter, denk ik, proberen daar iets te doen aan anticonceptie. Dus daar de dieren steriliseren. Ik ben zelf met diverse sterilisatieprojecten betrokken geweest. Wel lang geleden in Moskou en in India. Maar als je dat goed opzet, kun je daar dus proberen de honden en katten daar te steriliseren. Daar programma's voor opzetten. En al die honden hier naartoe halen. Dus er zijn stichtingen die het allemaal doen. De meeste zeggen dus op liefdadigheid. Verdienen ze er ook aan? Ja, ze vragen wel serieus geld voor een pup uit Spanje. Ik zag vandaag nog even, moet je zo 450, 500 euro betalen. Zit hij wel, is hij geënt, paspoort erbij, hier naartoe gebracht, et cetera. Maar in ieder geval, iemand zal er iets aan verdienen, laat ik het dan maar zo zeggen. Mm. En dan heb je allerlei regels waar je aan moet houden. Dus het is niet zo dat allemaal helemaal geen geld in omgaat. En het kost natuurlijk ook allemaal geld, dat begrijp ik ook wel. Maar Die dieren haal je dus naar Nederland toe. Die zijn vaak niet gesocialiseerd. Soms zijn ze echt buiten opgegroeid. En voor hun is een mens dan toch een raar wezen, hè? En daarnaast brengen ze ook ziektes mee. Wij als dierenarts zijn altijd bang voor ziektes uit de tropen. En dat kan rabies zijn, daar moeten ze voor geënt worden. Maar ook Ehrlichia, een paar moeilijke namen van een paar andere ziektes die ook alleen daar voorkomen. Die kunnen ze meenemen. Die komen soms 2 tot 3 jaar later pas boven. Mm-hmm. Dat zijn hele dure ziektes, of ja, kostbare ziektes om te behandelen. Waarbij het dier vaak ook heel erg ziek wordt. Dus huidproblemen krijgt, hartproblemen. Dus dit, ja, wij zeggen dan, probeer dan toch liever een gezonde hond uit Nederland, onbekend adres, dan een vage zwerfhond uit Spanje. Ja, en in hoeverre ontsnappen die beesten ook sneller? Want als ze toch van de straat zijn, dan zijn ze dus, wat je zegt, geregeld ook wat agressiever, wat meer op zichzelf. Ja, ze zijn dus niet echt aan mensen gebonden. En zijn dus, en zo loopt er nu een hond in Dongen, dat is bij Breda. De hond is al weken op de zwerf. Daar werd ik nog eens over gebeld. Of die hond even kon komen verdoven. Maar hij liep in een woonwijk en ze wist niet wanneer ze konden zien. Ja, dan kan ik met een groot geweer daar tussen de huizen gaan lopen met verdoving. Dan word je opgepakt voor iets anders, denk ik. Maar, toch? Moet eens politie waarschuwen en dat is niet ongevaarlijk. En dan zou je zijn hond dan verdoven. En deze is een keer eerder ontsnapt. Ja, dan moet je nog een plekje voor hem vinden. Ja. Dus het is wel. En dan, hij houdt niet van mensen, want hij ontsnapt elke keer. Ja, moet je dan in een asiel gaan stoppen, leven lang. Maar het is toch ook wel een gevaar, denk ik dan, als ik zo hoor hoe jij die honden omschrijft. Ook een gevaar voor de kinderen die daar buiten spelen. Ja, want de kinderen denken, nou leuk een hond, ik ga hem een broodje geven. En die hond denkt van, ja, wat moet je van mij? Pak die hand erbij. Ja, ik doe even een vingertje eraf. Dus het is zo, zeker als ze, nou, toch enerzijds zijn ze afhankelijk van mensen voor het eten. Anderzijds vinden ze niet aardig. Dus er kunnen genoeg dingen misgaan. Dus ik dat halen dus, honden uit het buitenland die niet echt in een huiselijke situatie zijn opgegroeid, maar bijvoorbeeld in een schuur of echt in het wild. Ja, het gaat heel vaak niet goed. Dus eigenlijk pleit je ervoor als je een hond wil, kijk gewoon eerst eens in het asiel. Of, hè, want het, dat door is veel de, door beter. De coronapandemie zijn er heel veel honden, ja, waar mensen waarschijnlijk alweer op uitgekeken zijn. Geen idee wat ze in huis gehaald hebben. Ja, ze zijn misschien geen honden gewend. Maar ik vind wel, als je allebei nou werkt, hè, zeg ik nou altijd maar, dan heb je ook, en je werkt allebei netjes, heb je ook geld om een keer een uitlaatservice te laten komen. Kun je die gewoon, ja, en dan moet je wel een sleutel afgeven of je moet iets afspreken. Ja. Maar laat die honden lekker een uurtje of anderhalf, twee. Maar hier lekker in het gooi mag je alweer met die honden de hei niet op. Want dan is het weer gebonden aan, mag je er al in. Ja, dan moet je het allemaal gedoe. Afgeschermd. Oké. Dankjewel. En je hebt toch niet dat geweer bij je? Want je pakt hier op het Mediapark. Super beveiligd. Deze keer niet. Okay, ik vond het wel veilig eigenlijk, hoor. Goed dat je er was, Peter, inderdaad. Gaan we naar Anderlecht tegen Vitesse, Frank. 2-2 nog altijd, 70ste minuut. En Tanane binnen de lijnen gekomen bij Vitesse. Was een tijdje afwezig, had last van Achillespees-problemen opgelopen in de thuiswedstrijd tegen Dundalk. En werd ook gezegd, hij is niet fit en hij wil eigenlijk niet voetballen. Want hij wil een transfer maken en is met zijn hoofd daarbij. Dus ze kunnen hem bij Vitesse niet gebruiken. Nou, hij staat er gewoon. Hij heeft tot nu toe nog niks bijzonders gedaan. 1 vrije trap verdiend, maar hij staat er ook nog maar net. En ook Anderlecht heeft 2 keer gewisseld. Zirkzee onder andere is onverrichte zaken weer de catacombe ingegaan. Heeft vandaag niet een hele grote bijdrage kunnen leveren. Rafailov van de bal gelopen door Bero. Krijgt een vrije trap tegen. Er mag niet veel van deze scheidsrechter. Zeker de uitploeg mag niet zo heel veel in deze wedstrijd van de Kroaat. Die vandaag de leiding heeft in dit duel. Rafailov, bal achteruit richting Wesley Hoed. Bal in de breedte. En zo probeert Anderlecht op te bouwen via Hannes Delcroix. Een speler die we nog kennen van 2 jaar geleden. Die spoorspeelde die. Werd hij verhuurd door Anderlecht aan RKC. Dat deed hij prima als centrale verdediger. Werd dan ook bijna international van België. Inmiddels is hij een vaste waarde achterin bij Anderlecht. Centraal dus met Wesley Hoed. Tegenwoordig daar naast. En Vitesse heeft inmiddels de bal overgenomen. Van achteruit bal hard naar voren knallen. Vitesse moet niet stoppen met voetballen. Maar gewoon proberen in ieder geval goed aan de bal te blijven. En bijvoorbeeld de Boho af en toe is aan te spelen. Je moet hem niet bij Darvalou krijgen. Tenzij hij heel veel ruimte heeft. Want aan de bal in de kleine ruimte is het niet zoveel met de Algerijn. Maar daarvoor heb je nu Tanane daar weer in de buurt lopen. Om er toch iets mee te kunnen. Alleen Tanane heeft tot nu toe nog geen echte bijdrage aan de wedstrijd kunnen leveren. Nu houdt hij zijn tegenstander vast. En mag het door van de scheidsrechter. En dus Tanane op aangeven van Daza. Tanane langs de tegenstander. En dan in de verre hoek geschoten. In de verre hoek geschoten. Nou, lever je een bijdrage? Jazeker. Hij gaat een gele kaart krijgen voor het uittrekken van zijn shirt. Kunnen we meteen kijken of die inderdaad te dik is. Ik zou zeggen, er kunnen nog wel 1 of 2 kilootjes af. Wesley Hoed zal niet tevreden zijn. En Compagnie zal zeggen, ja maar hallo. Kun je niet affluiten voor het feit dat Tanane vasthoudt. En ze hebben allemaal een punt als ze dat zeggen. Maar Tanane houdt vast, verovert de bal. Loopt door het strafschopgebied in. Daar laat Hoed zich toch te gemakkelijk van de bal afzetten. Dat ook natuurlijk, dat is een bijzaak. Maar dat gebeurt uiteindelijk ook. Tanane kan doorlopen. Strafschopgebied in, wordt nog achtervolgd. Daardoor Sergio Gomez. Maar die grijpt ook niet in. Kapbeweging van Tanane. En dan schuift hij de bal in de verre hoek. Voorbij van Kronbrugge. En na zo'n eerste helft. En dan staat Vitesse voor in Brussel. Met 3-2. Het is echt ongelooflijk hoe Anderlecht deze wedstrijd uit handen heeft gegeven. Voor rust geef je geen stuiver voor de Arnhemmers. Maar nu staan ze met 3-2 voor. En als je dit volhoudt en volgende week het ook goed doet, gewoon normaal doet tegen dit Anderlecht dat in de tweede helft echt niet bijzonder is, dan zit er gewoon groepsfase Conference League in. Maar dan moet je wel ook verdedigend normaal gaan doen. In de tweede helft lukt dat Vitesse een stuk beter dan in de eerste. 3-2 voor Vitesse. NPO Radio 1. Maakt het 1 minuut na 9:30, hier is Jan van der Putten. Defensie heeft met een Hercules-vliegtuig vanavond zo'n 50 mensen geëvacueerd uit Kabul. Een onbekend aantal evacuees gaat naar Nederland. Bij het Capitool in Washington is een man opgepakt die zei dat hij bommen in zijn auto had. Hij zei in een video dat hij president Biden wilde spreken en dat Biden de verkiezingsuitslag had gestolen. Het treinverkeer tussen Utrecht Centraal en Houten heeft rond de spits uren stilgelegen vanwege een verdacht pakket op station Lunetten. Het station werd ook ontruimd, maar het was geen explosief. En Toyota krijgt steeds meer last van het tekort aan computerchips. De Japanse fabrikant schroeft de productie van auto's volgende maand met 40% terug. Langs de lijn en omstreken. Ja, en wat een wilde in de Kuip. 5-0 voor. Het zijn jouw woorden, Arman. Met de week lijkt het wel of Dick Advocaat slechter wordt met terugwerkende kracht. Maar in Irak zit hij wel stiekem mee te kijken. Want krijgt hij nou wel of niet die premie als ze de Conference League bereiken? Ja, ik denk volgens mij niet. Volgens mij is dat nooit echt opgehelderd. Maar ja, misschien wel. Ik weet het eigenlijk niet. Het is een goede vraag om nog eens aan de club te vragen. Zou ik eens proberen na afloop. Hij zal er ongetwijfeld wel op zitten te wachten. Dick Advocaat een beetje kende. Ja. 74ste minuut hier in de Kuip. 5-0. Feyenoord Elfsborg. Bork. En die wedstrijd tegen Luzern zou je nog makkelijk kunnen zeggen van ja, nou, dat is een eendags vliegen wat Feyenoord hier laat zien. Maar je ziet met de week eigenlijk dat het spel wat Feyenoord wil spelen, dat het er meer ingeslepen raakt. Dat de automatismes erin komen en dat het allemaal zo herkenbaar oogt. En dat is natuurlijk heel knap. Twee nieuwe wissels bij Elfsborg inmiddels. Daar komen Gustav Lager, Bielke en Samuel Holmeen in de ploeg. Maar ja, die wissels zullen weinig meer uitmaken bij Elfsborg. Dat hier heel dik op de broek krijgt van Feyenoord. Ja, dan moet je volgende week ook nog zo'n return spelen in het eigen stadion. Waar je dan helemaal niet meer op zit te wachten natuurlijk. Want hier is geen eer meer aan te behalen. 5-0, dat ga je in Elfsborg niet meer goed maken. Dat is wel duidelijk. Maar je moet die wedstrijd toch gaan spelen. Bij Feyenoord gaat ook gewisseld worden. Leroy Fer staat klaar. Fer is geen basisspeler meer bij dit Feyenoord. Vorig jaar was hij nog ontzettend belangrijk. Maar Arne Slot heeft hem naar het tweede plan gedirigeerd. En hij komt nu in de 75e minuut toch in de ploeg voor Kukcu. Die de felicitaties in ontvangst neemt van assistentcoach Marino Pušić. En een plekje in de dugout gaat opzoeken. 5-0, dus met nog een kwartier op de klok in de Kuip. En de verwachtingen bij het Feyenoord Legioen, die zullen alleen maar groter worden. Zo is het natuurlijk vaak hier bij Feyenoord. Soms is iedereen ontzettend neerslachtig. En denken ze, het wordt helemaal niks. En als je dan een keer 3 keer wint met dit soort spel, dan worden de tickets naar Tirana alvast geboekt, waar de finale van de Conference League volgend jaar mei zal plaatsvinden. Dat is ook Feyenoord. En het is zaak aan Arne Slot om dat enthousiasme en die verwachtingen wat te temperen. Daar is hij ook wel mee bezig. Daar is hij wel bedacht op dat niet te veel mensen te snel gaan denken dat het wel heel goed gaat. Want vooral die spelers moeten dat natuurlijk niet gaan denken. Die moeten elke week hard blijven werken. Maar wat mij opvalt is de ongelofelijke fitheid die ik zie bij deze groep spelers. Ze blijven lopen. Ze ogen ontzettend fit. En dat bij Feyenoord, waar de afgelopen jaren veel werd geklaagd over de fitheid. En des te opvallender dat er twee spelers bij zitten. Guus Til en Alireza Jaanbakhsh, die de afgelopen jaren maar heel weinig tot spelen zijn gekomen. Maar ook moeiteloos mee lijken te kunnen in dat spel. In dat spel wat gebaseerd is op heel veel lopen. Op heel snel de bal heroveren. Het spel wat Arne Slot speelde bij AZ en nu ook aan het spelen is met Feyenoord. Feyenoord dat echt nog wel een goal wil maken. Lijkt nog niet klaar tegen 10 man dus na de rode kaart van Frederik Holst. Is het 5-0, maar een zesde is, ligt meer voor de hand dan een treffer van de Zweedse ploeg. Die eigenlijk geen moment in de buurt is gekomen in de tweede helft van het doel van Justin Bijlo. 5-0 met nog een kwartier te gaan. Kwartier waarin Feyenoord de bal lekker van voet naar voet zal willen rondspelen. Gaan we naar volleybal, want een prima EK-start voor Nederlandse volleybalsters in Cluj werd met 3-0 gewonnen van Oekraïne. En daar gaan we over napraten met Anne Buijs, aanvoerder van Oranje. Goedenavond en gefeliciteerd. Goedenavond, dankjewel. Hoe is de stemming daar? Nou, goed. Goed begin is al verwerkt. Ja, zeker. En heb je het ook al een beetje gevierd? Of is dit het begin nog maar en moet je de verwachting ook een beetje temperen? Nee, rustig aan. Stap 1 van velen. Ja. Dus we zijn uiteraard tevreden met de wedstrijd, tevreden met het resultaat. Maar gelijk focus door naar morgen tegen Finland. Kijk, want is dit dan, als je het over ploegen waar je tegen zou kunnen openen, is het dan lekker om tegen de Oekraïne te openen? Ja, dat denk ik wel. Is niet gelijk een top tegenstander. Dus even in het ritme komen, de sport al leren kennen, heeft het goede gevoel. En van hieruit verder, naar boven graag. Ja, dat snap ik inderdaad. Het klinkt als een goede aanvoerder. Oekraïne, hoe kijk je naar de andere tegenstanders? Want dit is natuurlijk een afgetekende zege tegen hun. Ja. Ja, we zitten in een pool met thuisland Roemenië. Dus dat is altijd wel een beetje gevaarlijk tegen thuisspelende ploeg. En twee Scandinavische teams, Zweden en Finland. Ja. En die kennen we eigenlijk niet zo goed. Daar spelen we niet zo vaak tegen. Bij Zweden zit een wereldklasse speelster die in de winter bij Vakifbank, een van de beste volleybalclubs ter wereld, speelt. Dus ook zeker een gevaarlijke outsider. En dan denk ik in mijn ogen de interessantste wedstrijd van deze pool tegen Turkije. Dus dat is wel een Europese topteam, maar ook wel wereldwijd gezien. Dus daar willen we ons graag aan meten en kijken hoe we ervoor staan. Ja, je zegt het al, Anne Buijs, jullie willen je meten. Toch een lastige periode heeft het team doorgemaakt. Geen spelen, veel coachwissels, internationals stopten. Jullie wilden weten waar jullie stonden. Heb je nu een beeld gekregen? Nou, vandaag nog niet per se. We hebben in ieder geval wel een lekker potje gespeeld. Maar de echte uitdagingen moeten nog komen. En we hebben gewoon voor onszelf gezegd dat we echt per wedstrijd willen gaan bekijken. Niet te hoge verwachtingen voor onszelf creëren. Gewoon in het toernooi groeien. En het beste uit onszelf proberen te gaan halen. En we weten nog niet precies wat het beste uit onszelf is. Nee. Dus dat gaan we denk ik gaandeweg wel zien. En zie je al de hand van de coach? Zeelinger? In ieder geval beide denk ik wat ervarende speels. Die hebben in het verleden ook al met de Avital gewerkt. En de jonge meiden nu na een maand of twee, drie samen te werken, begint ook wel langzaam te komen. Balans in de defense en lezen in blok, dat soort termen, daar is Avi altijd wel van. Ja. En dat proberen we met de stijl van de coach en de stijl die we als team graag zelf willen hebben, met enthousiasme en positiviteit, dat we daar een goede mix van vinden. Ja. Zeg, jij bent nu de captain geworden, ondanks de terugkeer van Maret Grothuus, die jarenlang de aanvoerder was. Kun jij je rol al invulling geven? Of ben je nog zoekende? Ik vind het in eerste instantie een grote eer dat ik daarvoor gevraagd ben. En nu dat Maret terug is, denk ik dat het alleen maar fijn is. Zij heeft die rol jarenlang gehad. Geen scheve gezichten dan? Kan me zo voorstellen. Nee, daar hebben we een gesprek over gehad. En ik laat Maret de ruimte. Weet je, het is een kwaliteit van haar om zeg maar daar als aanvoerder, ex-aanvoerder, dingen te roepen in het team. En dat vind ik ook helemaal prima. En het is aan mij om te leren zeg maar dat ook te doen. En daar laat Maret mij ook mijn ruimte voor, zeg maar. Ja. Ja, dus dat is wat goed. Ja, zeg, het klinkt mooi. Jullie zijn mooi op weg. Jullie zijn jezelf opnieuw aan het uitvinden. Beetje waar Feyenoord nu mee bezig is. Hè? Vorig jaar natuurlijk een waardeloos seizoen. En nu de hand van de nieuwe trainer is zichtbaar. En staan 5-0 voor in de Kuip. Ja, nou hartstikke goed. Ja. Ik ben zelf meer voor Ajax, maar ik wens Feyenoord heel veel succes. Oké. Hey, dankjewel Anne Buijs. We blijven jullie volgen en vast tot later in onze uitzending. We gaan naar de Kuip, want er is weer wat gebeurd. Ja, een merkwaardig moment in de 80ste minuut. Een rode kaart voor Feyenoord voor de keeper. Justin Bijlo die mag vertrekken. Er komt een lange bal van achteruit. En Bijlo komt zijn doel uit. Probeert eerder bij de bal te komen dan Marocchi Ndione. Die de spits is die op die bal loopt. Ja, ik vind dat dit geen rood is. Want Bijlo komt wel, maar houdt dan in. Blijft staan. En die andere speler, die Ndione, die loopt tegen hem op. En gaat dan liggen. En de scheidsrechter geeft dan rood aan Bijlo. Maar je kan niet zeggen dat Bijlo een overtreding maakt. Want ja, hij komt wel. Maar hij blijft gewoon staan. Hij zet de actie niet door. Hij houdt in. Maar hij moet vertrekken. De scheidsrechter is resoluut en overtuigd van zijn eigen gelijk. En stuurt de keeper van Feyenoord dus weg. Ze worden 10 tegen 10. En zo gaan we het officiële debuut krijgen van Olfir Marciano. De nieuwe reserve doelman die aan de voorbereiding wat minuten kreeg. Niet een hele sterke indruk maakte. Maar hij mag het nu laten zien in de rest in de 10 minuten. En dus ook volgende week in de return tegen Elfsborg. Want dan zal Bijlo geschorst zijn. Er is geen VAR in de voorronde. Dus er wordt niet ingegrepen als de scheidsrechter fout zit. En de scheidsrechter zit in mijn ogen nu fout. Sinisterra is de speler die plaats moet maken voor een nieuwe doelman. Hij gaat naar de kant, de man van de hattrick. En Olfir Marciano is dus de nieuwe keeper van Feyenoord in de laatste 10 minuten. Wat een gekke avond in de Kuip met 5-0. 5 goals voor Feyenoord, 2 rode kaarten. 1 voor Elfsborg en 1 voor Justin Bijlo. Maar het is zoals het is. Het is weer 10 tegen 10. En Bijlo mag dus lekker naar binnen. Mag gaan douchen. En Marciano mag nog 10 minuten laten zien wat hij kan. En te beginnen met een vrije trap die Elfsborg nog krijgt. Want ja, het gebeurde allemaal 1,78 meter buiten het 16 meter gebied van Feyenoord. Dus moet Marciano nu zijn muur op afstand zetten. En komt daar de vrije trap van Elfsborg. En die gaat een paar meter over de goal. En dus dat levert dat niets op. Schot van Simon Strand. En dus blijft het hier 5-0 voor Feyenoord. Gaan we ook naar Anderlecht tegen Vitesse. Daar staan volgens mij aan beide kanten nog 11 man op het veld, Frank. Ja, dat klopt. De doelpunt te maken bij Anderlecht is er vanaf. Verscharen is er voor hem opgekomen. Raman is dus naar de kant. Maakte er vanavond 2 voor Anderlecht. En Vitesse maakte er in totaal 3. De laatste van Tanane zorgt ervoor dat Vitesse voorstaat. En het is echt een wereld van verschil. Niet zozeer Vitesse, maar wel Anderlecht ten opzichte van de eerste helft. Veel minder daadkrachtig naar voren toe. En nu ook allebei de vaste spitsen er nog afgehaald met Zirkzee en Raman. En ja, dan is het maar afwachten wat er verder nog kan gebeuren. Want ik heb niet de indruk, ook al zitten we tegen het slot van de wedstrijd aan, dat Anderlecht heel erg gaat aanzetten. En we zien ook alweer een beetje de trucs van Vitesse tevoorschijn komen. Dat zagen we ook tegen PEC Zwolle. Eigenlijk vanaf het moment dat ze voorkwamen tegen PEC met 1-0 gingen ze de boel traineren, lopen te vertragen, tijd rekken. En dat is ook nu weer het geval. Bazour hebben we al 1 keer op de grond zien zitten. Waar je denkt, nou, het lijkt me niet helemaal nodig. Maar dat duurt dan bijna een minuut. En Darfalou is nu de speler die eraf gaat. Lijkt me wel terecht. Die zit totaal niet in de wedstrijd. En je hebt er niet zo gek veel aan gehad. En hij doet nu zo lang mogelijk erover om buiten de lijnen te komen. Gaat nog even de halve verdediging af voordat hij buiten de lijnen stapt. En dat doet hij wel aan de achterkant bij de goal van Schubert. En hij krijgt vlak voordat hij buiten de lijnen stapt nog even een gele kaart. En dan stapt hij de lijnen weer in. En dan krijgt hij nog wat bier over zich heen vanaf de tribune. Ja, zo, ja, dat is eigenlijk Vitesse zoals we ze tot nu toe wel een beetje hebben gezien. Buitink is overigens degene die er voor hem opkomt. En dat is wel een spits die ook wil werken op het middenveld om te voorkomen dat de tegenstander kan aanvallen. Oh, er wordt nog iets teruggebracht door de scheidsrechter naar de vierde man. Iets dat op het veld is gegooid wat blijkbaar niet door de beugel kan. En daar zal Anderlecht dus een straf voor krijgen. Ik kan niet zo heel goed zien wat het is. Het is een flesje of een, ja, in ieder geval iets van glas. Dat lijkt me sowieso een slecht idee om dat op het veld te gooien. Met nog 5 minuten te gaan wordt het hier allemaal wat onaardiger en wat onoverzichtelijker. En Anderlecht zou daarvan kunnen profiteren als Vitesse eventjes niet oplet. Maar als je goed genoeg bent, moet je in die laatste 5 minuten tegen dit Anderlecht, ten opzichte van het eerste Anderlecht, dus een totaal andere instelling, wel de voorsprong over de streep kunnen trekken. En dan heb je echt een goede kans om in de Conference League te komen. Bal vliegt nu een paar keer over de zijlijn. Anderlecht kan steeds ingooien. En Vitesse is echt alleen maar aan het tegenhouden. We hebben afgelopen weekend tegen PEC dus gezien dat ze dat prima kunnen zonder al te veel in de problemen te komen. Hoek nu even de bal terug richting zijn keeper Hendrik van Krombrugge. En dan de bal naar Delcroix en dan weer naar Hoed. En zo schuift Anderlecht langzaam op richting de helft van Vitesse. En probeert het via Olsen op te bouwen. Maar daar gaat het daarachter mis als Gomez wordt aangespeeld. Een jongeling overgekomen van Dortmund. Ja, daar speelde hij vooral in het tweede. Gobo, die nu wordt aangespeeld. En dan de bal weer even teruglegt. Tanane gaat op avontuur. Op een metertje of 25 van de goal. Daar staat achter Oros. Dan de bal naar de buitenkant. Naar Daza. Balletje achter het standbeen langs. Dan proberen we de eerste paal te krijgen. Bij Buiting. Dat mislukt. Olsen neemt over voor Anderlecht. En zet het op een loop op het middenveld. Wordt ingesloten door 4-5 Vitesse daar. Een bal naar de buitenkant. Rafailov. Die heeft wat meer ruimte. Oros tegenover hem. Maar hij zet het niet op een lopen. Dribbelt even voorbij twee man. En legt hem dan weer terug richting Delcroix in de middencirkel. Voor Anderlecht, een van de centrale verdedigers. Bal naar Hoed. Ook opgeschoven richting de helft van Vitesse. Dan de bal naar de buitenkant. Proberen een dribbel in te zetten en het strafschopgebied in te komen. 1-2'tje met Rafailov. Maar hoe slecht weggewerkt door Bero. Die wegleidt. Hij is niet de eerste die wegleidt op dit veld. Dan gaat de bal naar het midden. Gaat er nog iemand schieten. Olsen probeert de bal bij de spits te krijgen. Dat mislukt. En dan wordt er een overtreding gemaakt. Net buiten het strafschopgebied van Vitesse. Door Anderlecht. En kan Vitesse een vrije trap nemen. In de tweede helft is kwalitatief een stuk minder dan de eerste. En dat is goed nieuws voor Vitesse. Want Anderlecht was voor rust goed, na rust slecht. En daar heeft Vitesse voluit van kunnen profiteren. In de slotfase leiden de Arnhemmers met 3-2 in Brussel. Gaan we naar de Kuip. Feyenoord tegen Elfsborg. En Bijlouden dus net afgestuurd met een rode kaart. In hoeverre brengt dat Feyenoord nog in gevaar, Arman? Nou, niet in gevaar bij 5-0, denk ik. Maar het heeft de wedstrijd wel een beetje veranderd in die zin dat Feyenoord wel echt gas terug heeft genomen. En dat Elfsborg wat, nog wat meer aan het aanvallen is in de hoop nog een doelpunt te maken. Bijlo is dus weggestuurd door deze merkwaardige scheidsrechter uit Engeland, Craig Paulson. Die hem rood gaf. En dat was onterecht, want er liep gewoon een speler tegen hem aan. Daar kon Bijlo verder niet zoveel aan doen. Hij kwam uit om het die speler moeilijk te maken. Maar... ja, verder deed hij niet zoveel, maar toch moet hij gaan douchen. Nou ja, hij is geschorst volgende week. Dat is één wedstrijd minder voor Bijlo om geblesseerd te raken in aanloop naar het Nederlands elftal. Want dat kleeft wel een beetje aan, omdat hij vaak geblesseerd raakt. Omdat hij vaak wat wild zijn doel uitkomt. Nou, nu moet hij nog twee wedstrijden schadevrij zien te blijven. Tegen Go Ahead eerst komend weekend en dan volgende week nog een competitiewedstrijd. En dan dus het Nederlands elftal waarbij er een vacature is voor de keeperspositie. Waar Bijlo echt wel serieus kans op maakt onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal. Nog even deze laatste minuten dan. In de 88ste minuut van Feyenoord. Elfsborg. Het is 5-0. Drie goals van Sinisterra. Eén van Jahan Baksje en één van Brian Linssen. En 5-0 is een volkomen terechte uitslag. Als het zo blijft. Feyenoord had zelfs meer goals kunnen maken. Er waren nog meer kansen voor Feyenoord. Dat een goede wedstrijd heeft gespeeld tegen een niet al te sterke tegenstander uit Zweden. Balbezit is er voor Toornstra. Die ook goed speelt. Hij moet misschien wat vrezen voor zijn plek. Er is een Noorse middenvelder gehaald die nog niet speelgerechtigd is. Frederik Uysnes die komt en die het goed heeft gedaan tegen Willem II. Maar als Toornstra zijn plek verliest, dan knokt hij zich altijd wel weer terug in het elftal. Dat is ook Jens Toornstra. Dat is al jaren hetzelfde bij hem. Dus kan je wel vergif op innemen dat Toornstra wel aan zijn minuten komt. Wel aan zijn wedstrijden komt bij Feyenoord. Elfsborg heeft wat vaker de bal. In de laatste paar minuten doet er niet al te veel mee. Er was één kansje waarbij er een bal naast werd gekopt. Naast het doel van Marciano. Als deze aanval van Elfsborg niets oplevert en Linssen overneemt voor Feyenoord. Wil Feyenoord nog een zesde maken? Ja, Bozenik zal dat wel willen. Dat is de spits. Die is gekomen voor Jaan Baks. Bozenik die ook bij slot niet eerste keuzes in de punt van de aanval. En toch ongetwijfeld zou willen laten zien dat hij dat wel zou moeten zijn. Anderhalve minuut nog en dan de extra tijd. 5-0 blijft de stand bij Feyenoord Elfsborg. En kan Vitesse de voorsprong blijven verdedigen? Frank Wielaert. Hopelijk hebben ze de bal via de boho. En gaat hij richting het strafschopgebied van Anderlecht. Maar de bal in de breedte richting Tanane is niet goed genoeg. Die stond naast hem, was niet meer aan het lopen. Boho geeft hem in de loop. Dat schiet dus niet op. We zitten in de laatste minuut officiële speeltijd. Het is nog maar eventjes om overeind te blijven. Maar je moet wel overeind blijven. Niet al te hard achteruit rollen. Af en toe op tijd blijven uitstappen om te voorkomen dat Anderlecht kan schieten. Dat probeert Daza nu, maar doet het net op het verkeerde moment. En dan wordt er geschoten. Randstrafschopgebied en is het 3-3. En zegt de scheidsrechter, het is goed genoeg om deze te tellen. Jari Verscharen is degene die hem maakt. Jongeling uit de eigen opleiding. Zo'n schot à la Frederiksen vanaf randstrafschopgebied. En het lukt Vitesse dus niet om overeind te blijven met die 3-2 voorsprong. 3-3 is niet slecht. Maar 3-2 was toch een stuk lekkerder geweest. Op het moment dat de officiële speeltijd voorbij is, schiet Jari Verscharen hier Anderlecht op 3-3. Zes doelpunten dus in een wedstrijd waarvan je denkt, we hebben in vredesnaam naar zitten kijken. Verdedigend aan beide kanten is het echt, nou ja, belabberd. En in de eerste helft vooral van Vitesse, in de tweede helft vooral ook van Anderlecht. Veel te gemakkelijk, maar ook nu net niet genoeg gedaan door de verdediging van Vitesse. Daza die staat en uiteindelijk gaat de bal door zijn been. Heel kort kapbewegingje van die Verscharen. En nu gaat Anderlecht nog proberen die wedstrijd te winnen. Nog maar weer eens een schot. Want ja, die keeper op doel bij Vitesse, die Schubert, is ook een beetje een rare ballenvanger. Voetballen kan hij sowieso niet. Dus en af en toe een bal tegenhouden doet hij ook op een rare manier. Deze pakt hij dan weer klem vast. Andere slaat hij gewoon van zich af zo voor de voeten van een tegenstander. Dat heeft hij ook al gedaan in deze wedstrijd. En ook al eerder gedaan in andere wedstrijden. Kortom, het zit nog helemaal niet goed bij Vitesse als het gaat om de verdediging. Om de organisatie in de verdediging. En aanvallend hebben ze genoeg om een tegenstander in de problemen te brengen. Dat is dan het goede nieuws. Maar alles bij elkaar opgeteld levert dat uiteindelijk misschien wel een 3-3 op tegen Anderlecht. Maar dan moet je het nu nog wel even gaan volhouden. Er komt nog een wissel aan bij Vitesse. Aan de zijkant staat klaar Patrick Vroeg. Nog een middenvelder om in te brengen. Maar ook dit zal vooral gebruikt worden om tijd te nemen. Gbogho is degene die eraf gaat. De aanvaller die ervoor zorgt in de tweede helft dat Vitesse af en toe nog gevaarlijk in het strafschopgebied van Anderlecht kon komen. Door zijn dribbles, door zijn acties. En hij gaat er dus af voor een wat meer organiserende middenvelder. Eentje die wat beter in staat moet worden geacht om in het restant van de tijd, we zitten al 2 minuten in de blessuretijd van de 5, om Anderlecht tegen te houden. Daar is die Verscharen weer. Bal naar Gomez. Gomez slingert die bal nog maar weer eens voor. Richting niemand van zijn eigen ploeg. En Vitek laat die bal aan de andere kant dus rustig richting de zijlijn gaan. En over de zijlijn lopen. En kiest dus voor een ingooi. Daar waar hij misschien de bal had kunnen aannemen. En hem proberen in de ploeg te houden. Maar Vitesse is echt ook van het anti-voetballen op het moment dat het erom gaat. En dat doen ze dus nu. Vitek die kan ingooien. Kan ook ver ingooien. En doet dat ook goed genoeg. Richting Tronstad. En dus kan Vitesse goed doorvoetballen vanaf het middenveld. Slechte aanname van Buitink. En nu moet hij zich omdraaien. Het is Bero die een slechte aanname had. En daar komen ze weer met Gomez. Bal voor de goal. Richting Verscharen. Bal in de breedte. Verscharen weglopend bij zijn tegenstander. Kapbewegingje. En dan zie je de paniek achterin bij Vitesse. En komt er nog een penalty? Ja, er komt nog een penalty voor Anderlecht. Bero maakt een sliding op de bal. En hij gaat nu uitleggen aan de scheidsrechter. Ik speelde de bal, maar de scheidsrechter staat als een soort standbeeld. Kijkt over de spelers van Vitesse heen. Dat kan hij makkelijk, want hij is een kop groter dan de mannen uit Arnhem. Maar hij gaat nog een penalty geven in de extra tijd. Nog eens een keer goed kijken. Maar Vitesse roept dit ook weer over zichzelf af. Massaal terughollen. Bero is terug en hij speelt niet de bal. Hij speelt wel de tegenstander. En dan krijg je terecht een penalty tegen. Weer 2 benen vooruit. Hij had er al een gele kaart voor gekregen. Hij kan hier ook zomaar weer een gele kaart voor krijgen. En dus rood. En dat krijgt hij niet. Dat valt dan weer alleszins mee. Maar de penalty staat. En Rafailov gaat zo de bal neerleggen. Deze scheidsrechter, ja, je krijgt het mee te maken in de Conference League. Het is natuurlijk niet de hoogste Europese afdeling. Krijg je ook niet te maken met de beste Europese scheidsrechters. En in de voorronde al helemaal niet. En dat geldt voor onder andere voor deze Kroaat Strukan. Die nu aan het uitleggen is aan Schubert. Je mag niet van je doellijn afkomen. Je moet 1 been op of boven de doellijn houden op het moment dat de bal geraakt is. Of geraakt wordt door Rafailov. Die de bal heeft neergelegd. Iedereen geïnstrueerd. En nu is het aan Schubert of aan Rafailov om deze wedstrijd te beslissen. En Rafailov kan 4-3 maken voor Anderlecht. Daar komt zijn aanloop. Even inhouden. Keihard tegen de lat. Keihard tegen de lat. En dan stuit het die bal er weer uit. En dus laat Rafailov de kans liggen voor Anderlecht om in deze hondsberoerde tweede helft van de ploeg uit Brussel om daar toch nog de overwinning binnen te slepen. En dat had verdiend kunnen zijn. En nu, ja, er loopt een fan op het veld. Ik dacht even, wat gaan we nu zien? Want er botsen 2 spelers op het veld. Er loopt een jongen op het veld en die wil heel graag op de foto met Murillo. Het probleem van die jongen is, Murillo die zegt, ja, laat hem maar eventjes. Maar er is niemand bij hem om die foto met Murillo, de rechtsback van Anderlecht, te maken. Kijken wij nog een keer naar die penalty. Schubert kiest een hoek, voor hem de linker. En Rafailov kiest de andere hoek en schiet de bal keihard tegen de lat. Iets te hoog dus. En dat komt allemaal goed uit voor Vitesse, waar Vitek nu op de grond ligt. En eens kijken wat die scheidsrechter nu gaat doen. Vitek krijgt nog een keer op zijn donder. Hij heeft ook al een gele kaart te pakken. Heel veel spelers van Vitesse hebben al een gele kaart te pakken. Hij wordt er ondersteboven gelopen. En terwijl hij ondersteboven gelopen wordt, staat die jongen dus al op het veld. Die is inmiddels van het veld verdwenen. Die wordt nu door 3 stewards begeleid net buiten de lijnen om in de catacomben te gaan. Die zal wel een stadionverbod krijgen. Maar ik hoop voor hem dat hij de foto met Murillo in ieder geval te pakken heeft. Want daar ging hij uiteindelijk voor. De bal is weer in het spel. De extra tijd zoals die aangegeven is, zit er al op. Maar dat is altijd de minimale extra tijd. En er is allerlei reden om hier zeker nog wel een minuutje te laten doorspelen. Na 6 minuten extra tijd die we al hebben gehad. Vanwege die penalty, vanwege die jongen die op het veld komt. Witek gooit in. Gooit hij vooruit. Hij gooit niet vooruit. Hij gooit ook niet ver. Hij laat het aan zijn ploeggenoot keihard ondersteboven gelopen. Wordt nog maar weer eens een vrije trap. Het wordt onvriendelijk. Het was al een tijdje onvriendelijk. Daar komt weer een gele kaart. Nu is die voor Telin ingevallen. Zweed. Die keihard doorloopt. Op Hajek is dat. Terwijl hij de bal naar voren toe wil schieten. Ja, met zijn been recht vooruit. Dit is echt wel gewoon een gele kaart. En gewoon, nou ja, op zijn zachtst gezegd onsportief. Een lelijke, valse overtreding. Want raak je iemand op die manier vol op zijn scheenbeen, dan kan hij hem breken. Omdat hij vol in de voorwaartse beweging zit om die bal ver weg te schieten. Nu gaat Schubert het doen, onbedreigd, omdat het een vrije trap is. Gaat die bal naar voren en dan is het klaar in Brussel. En wordt het 3-3 na een wedstrijd waarvan ik denk, wat moet je ermee? Vitesse aan de bal, oké voor rust. Zonder bal, echt heel slecht. En na rust meteen 2-2 maken, in de wedstrijd zitten. 3-2 voorkomen, toch nog weggeven. En dan wordt het 3-3. Nou, ik ben benieuwd naar volgende week. De return in Arnhem. Dankjewel, Frank Wielaert vanuit Brussel. In de Kuip, Arman, is het inmiddels ook afgelopen. Hè? Blije gezichten daar? Ja, er is een en al vrolijkheid in Rotterdam. De Feyenoord-spelers lopen naar dat gedeelte waar de meeste supporters zitten en vieren het feest met de fans. De interactie tussen spelers en supporters is in de eerste weken van het seizoen echt optimaal te noemen. En dat wordt natuurlijk allemaal geholpen door die geweldige resultaten. 3-0 twee keer tegen Luzern. Daartussenin nog een ruime overwinning op Willem II in de Eredivisie. En nu 5-0 tegen dit Elfsborg. Enige smetje de rode kaart van Justin Bijlo. Maar die was dermate onterecht dat we daar niet eens meer over gaan hebben. Feyenoord wint na een uitstekende wedstrijd met aanvallend voetbal, verzorgd combinatiespel en hele fraaie goals. Dik en dik verdiend met 5-0 en staat met 1 been, 9,5 teen in de poolfase van de Conference League. Dankjewel. Dat was Armand Afsaroglu vanuit de Kuip. En ja, zoals Frank Wielaert ook aangaf, niet de beste scheidsrechters denk ik in die voorrondes van de Conference League. Want die rode kaart van Bijlo die is uiterst discutabel. Maar goed, dan laten we de geleerde zich later wel overbuigen. Het is bijna 10 uur. Gaan we ons opmaken voor het nieuws. Jazeker. En dan nog een heel uur langs de lijnen omstreken. En daarin de oplossing voor de daklozen. En die komt wel uit Nederland en heet de Shelter Bag. Is ontworpen door Bas Timmer. Hij is hier zometeen bij ons te gast om daarover te stellen. En natuurlijk nog heel veel sport. Tot zometeen. NPO Radio 1. Blijf helemaal bij over de Vuelta. De NPO Radio 1 Vuelta podcast. Voor degenen die nu luisteren en die denken van dit worden geschiedenislessen, ja. Abonneer je op de NPO Radio 1 podcast, De Kopgroep. Weten jullie hoe Bahamontes zijn eerste Vuelta reed? Wat had hij aan zijn voeten? Die weet ik zelfs niet. Espadrilles. Oh ja, van de Balearen uit Mallorca. Ja, dat waren die schoenen die wij vroeger kochten. En dan dachten we dat we hippie waren. Ga naar nporadio1.nl/podcast. Of abonneer je via de bekende podcastplatforms. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Een rijk verleden. De Nederlandse geschiedenis in de boeken van Verloren. Ga naar www.verloren.nl. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekent op. Vergeet wat je weet over opera. O, Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl.

Nu overal verkrijgbaar. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Henk van Steeg. Een hele goede avond. Even na 10 op deze donderdagavond. En in Langs de Lijn en Omstreken zometeen aan tafel. Straatwerker Joy Valkena uit Den Haag. Die blij is dat ze de daklozen warm kan houden met iets nieuws. Een slaapzak en die is speciaal ontwikkeld voor daklozen. Zo dadelijk het verhaal. En we praten natuurlijk over de spectaculaire Europese wedstrijden van Feyenoord en Vitesse. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De Nederlandse volleybalsters die zijn het EK goed begonnen. In Roemenië werd met 3-0 afgerekend met Oekraïne. Het werd 25-17, 25-12 en 25-22. Morgen speelt Oranje haar tweede groepswedstrijd. Dan is Finland de tegenstander. En Primoz Roglic heeft de rode trui in de Vuelta heroverd. De kopman van Jumbo-Visma eindigde in de zesde etappe als tweede en dan de leiding over van Kenny Elissonde, die ver terugviel. De etappewinst ging naar vluchter Magnus Cort Nielsen, die de rest net voorbleef. Hij heeft nog een goede 75 meter. Cort Nielsen nog even met een versnelling. Wijd door die bocht. Roglic gaat nu op het wiel komen. Nielsen heeft nog een sprintje over. En redt het! En redt het! Proficiat. Cort Nielsen wint de etappe voor Roglic. En Pacioli en Vlasov. En dan zien we Mas binnenlopen. En dan Matthews. En dan hebben we Bernal. En dan hebben we Valverde. En dan hebben we Lopez, meen ik. Ja, en zo ging het nog even door. Door naar Lieke Martens, want die kan opnieuw worden uitgeroepen tot beste voetbalster van Europa. Ze is één van de drie overgebleven speelsters. Martens won met Barcelona de landstitel en de Champions League. Haar tweede concurrentes zijn dan ook twee ploeggenoten van Barça. Martens won de verkiezing in 2017. Viviane Miedema eindigde als vierde in de stemming. Ach. En voor tennisser Simona Halep was het toernooi van Cincinnati erg kort. Nog voordat ze de baan op werd, moest voor de eerste ronde melden ze zich af met een blessure. En de voormalige nummer 1 van de wereld heeft een spierscheurtje in haar bovenbeen en hoopt over anderhalve week fit te zijn voor de US Open. Dan naar Kristina Timanovskaya. Ze is een van de meest besproken atleten van de afgelopen Olympische Spelen in Tokio. Maar niet vanwege haar prestaties, maar omdat de Wit-Russische na kritiek op haar coach werd weggestuurd. En op weg naar het vliegveld kreeg ze hulp van de Japanse politie en kon ze uiteindelijk vluchten naar Polen. En nu wil ze daar blijven en voortaan voor Polen uitkomen. Correspondent Geert Groot-Koerkamp in Rusland. Goedenavond. Vanwaar dit Hallo. Besluit? Zoals je zei, ze wilde niet terug naar haar eigen land, naar Wit-Rusland. Ze is naar Polen gegaan. En hoewel ze zegt dat ze is Wit-Russische, ze zou het liefst vandaag weer terug gaan naar huis. Maar ze heeft alle reden om te vrezen dat ze daar niet in veiligheid zal zijn. Niemand weet wat er met haar kan gebeuren. Ze vertelde ook van de week dat haar moeder een telefoontje heeft gehad van een onbekend iemand. Die zei van ze kan gewoon terugkomen naar Wit-Rusland. Niemand zal haar een haar krenken. Maar zij en haar familie gelooft daar niks van. En dus blijft ze in Polen. Maar ze is wel een jonge topsporter in haar beste jaren. En het zou natuurlijk heel jammer zijn als ze niet haar loopbaan zou kunnen voortzetten. En om dat dus mogelijk te maken, heeft ze besloten om dan het Poolse staatsburgerschap aan te vragen en voor Polen straks uit te komen. En dat kan dus zomaar als je deze twee stappen doorloopt, dan kun je ook uitkomen voor dat land. Nou, zomaar is, dat klinkt makkelijker dan het is. Het kan natuurlijk niet zomaar. Het is mogelijk, maar je moet er wel enig geduld voor hebben. Als je als sporter van nationaliteit wil veranderen, dan zou je of familiebanden moeten hebben met dat land. Met Polen bijvoorbeeld, die heeft ze niet. Het alternatief is om tenminste 3 jaar in dat land, in Polen, te wonen. Maar goed, over 3 jaar zijn alweer de volgende Olympische Spelen. Daarvoor zou ze natuurlijk willen gaan trainen. En ze hoopt dus ook dat ze niet die 3 jaar volledig hoeft uit te zitten. Dat er misschien toch enige clementie zal worden verleend. Te meer omdat ze niet uit eigen vrije wil tot dit besluit is gekomen. Maar de omstandigheden haar daartoe hebben gedwongen. En dat ze dus dispensatie krijgt om op grote wedstrijden en toernooien gewoon mee te doen voor Polen, bedoel je? Nee, maar dat ze dus niet die 3 jaar hoeft uit te zitten, maar dat ze bijvoorbeeld, dat heet een sportieve quarantaine, dat ze bijvoorbeeld 2 jaar in Polen kan wonen en dan dat die procedure kan worden voltooid en dat ze dus volledig als Poolse sporter zal kunnen meedoen aan grote internationale toernooien en dus ook aan Olympische Spelen als ze zich daarvoor zou kwalificeren. En haar man en haar kind hebben zich bij haar gevoegd volgens mij, maar is haar familie, je had het al over haar moeder, zijn haar ouders wel veilig in Wit-Rusland? Nou, daar weten we niet zoveel van. Er waren geruchten, toen ze nog in Tokio zat, dat ook haar ouders bezoek zouden hebben of zouden krijgen van mensen van de veiligheidsdienst misschien. Daar zijn eigenlijk nauwelijks mededelingen over gedaan. Het enige wat we weten is dat ze dus wel in ieder geval telefonisch contact heeft met haar moeder. Ja. Is er een reactie gekomen op deze hele actie van haar van Wit-Rusland? Nou, niet specifiek op dit laatste nieuws. Eerder al, in feite al voordat ze uit Tokio vertrok, is ze op de landelijke Wit-Russische media op televisie door het slijk gehaald. Ze werd als een hysterische vrouw afgeschilderd. Toen ze eenmaal naar Polen was vertrokken, is ze opnieuw van alle kanten betiteld tot verraadster. En het laatste woord in feite over haar heeft president Alexander Lukashenko zelf gezegd in zijn recordlange persconferentie niet zo lang geleden. Lukashenko zei dat er geen twijfel is wat hem betreft dat zij van buitenaf, dus door het buitenland, is geïnstrueerd. Dat alles wat ze doet, dat niet uit eigen wil gebeurt. Dat ze dus een soort marionet is van het buitenland, het boze buitenland, dat het heeft voorzien op zijn regime. En die uitspraak van Lukashenko, dat is vooralsnog het laatste woord. Vandaag zweeg het televisienieuws van Wit-Rusland in alle talen over het voornemen van Tymanowskaja om het Poolse staatsburgerschap aan te nemen. Hoe presenteert zij zich nu? Is ze sterk? Heeft ze gereageerd? Ze heeft daar niet op gereageerd. Ze heeft gewoon haar eigen pad gekozen. En het is vrij simpel. Zij is ervan overtuigd dat ze niet zomaar terug kan naar eigen land. Dat ze daar sowieso geen sportieve carrière meer heeft. Hè. Ze is eruit gebonzoerd, zeg maar. Als je kritiek hebt, dat had ze vanaf het begin op haar coaches. Het was helemaal geen politieke zaak. Nee. Maar Wit-Rusland heeft in feite daar zelf een politieke zaak van gemaakt. En het is duidelijk dat ze nu niet gewoon meer terug kan naar Wit-Rusland. En zoals ik zei, ze is een jonge sportvrouw. Ze heeft veel talent en dat talent wil ze graag laten zien en ook gebruiken. Ja, een krachtige persoonlijkheid. Ik dank je wel, Geert Groot-Koerkamp. Ja, geïnspireerd door wat hij met zijn eigen ogen zag op straat en van dichtbij meemaakte, bedacht ontwerper Bas Timmer eerder al de Shelter Suit. Een soort mobiele slaapplek om daklozen een stukje aangenamer te laten slapen. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en nu heeft hij een zomerversie van de Shelter Suit ontwikkeld. De Shelter Bag. Bas, goedenavond. Vanuit Parijs begreep ik, want druk met de bag daar ook onder de aandacht te brengen. Ja, zeker. Hey, goedenavond. Hoi. Ja, ik ben in Parijs om hier bezig te zijn met een samenwerking ook met een merk die ons steunt. Oké, dus een groot Frans merk wil zich ook aansluiten bij de Shelter Bag of de Suit? De Shelter Suit en de Shelter Bag, allebei. Ja, gewoon in de combinatie. Nou, bij ons in de studio is Joy Valkena en die heeft zo'n Shelter Bag ook meegenomen. Goedenavond, fijn dat je er bent. Je bent werkt voor het straatconsulaat in Den Haag. Ja. Welkom, goed dat je er bent. Je hebt van Bas tientallen van die nieuwe bags dus gekregen om uit te delen. Je hebt er ook eentje hier bij je. Is het echt? Ja, het ziet er eigenlijk fantastisch uit. Je zou het zo meenemen naar Lowlands. Zou ik bijna zeggen, als het er was. Of misschien wel naar de Formule 1, als je geen slaaptent hebt daar. Omschrijf hem eens, Joy. Want we hebben de afgelopen dinsdag weer 50 gekregen. Daar zijn we echt ontzettend blij mee. Mag ik hem pakken en even uitpakken? Ja, je mag hem even pakken. Als je wil, kan ik hem zo even demonstreren. Ja. Hij is namelijk radio, echt ontzettend makkelijk. Kijk uit, want als je de clipjes losmaakt, ben je eigenlijk gelijk klaar. Oké, prima. De clipjes los, die zitten dus aan de bovenkant. Het is eigenlijk een meter breed. En het is eigenlijk zo'n matje wat je vroeger ook had, wat zichzelf uitrolde. 3, 2, 1. Pats. En dan is je uit. Rol me uit. Ja, en dat klinkt dan zo. Oh, hij ruikt ook nog helemaal nieuw. Ja. Okay. En achterin zit een zakje. Ja? Daar zit een stokje in. Dat stokje dat kan je eruit halen. En als je dan vervolgens op de grond neerlegt, dan zit daar in een matje. En dat matje dat is gemaakt van Auping-materiaal. Dat ligt ook een stuk beter. Even de merknaam noemen, dat is één keer en niet meer. Oh ja, sorry, excuus. Dat mag natuurlijk niet. Dat moeten we heel lekker slapen. Ik ga dat even is wel gemaakt van goed materiaal. Ja. Je gaat er op dit moment in staan. Ja. En hij is eigenlijk helemaal ontworpen. Vorig jaar hebben we er ook 50 gekregen. Die hebben we in de winter ook uitgedeeld. Ja, het voelt een beetje als een soort ouderwetse slaapzak inderdaad. En die kan je dan een soort van omdoen. Ja. En dan, dit is dan eigenlijk. Je hebt dus een hele kuffer erbovenop en een capuchon als het ware. Moet je niet schrikken, maar nou wil ik eigenlijk... moet je proberen even naar mij toe te lopen... want ik wil je nog wel iets laten zien. Want... als jij even wat vragen stelt, dan ga ik die kant op. Nou kan even naar Bas misschien ondertussen. Bas, hoe ben je op het idee gekomen om deze shelterbag voor daklozen te ontwikkelen? De Shelter Suit is ontwikkeld omdat het in Enschede een keer misging... met een dakloze man die overleed door onderkoeling. Ja. En die is echt geschikt voor de hele koude winters. En de Shelter Bag, ja, ik kwam erachter dat in Zuid-Afrika... ontzettend veel dakloze mensen op straat sliepen. Ja, die hebben geen behoefte aan zo'n hele warme, dikke Shelter Suit. Dus hebben we eigenlijk een slaapplekje ontworpen... die je heel makkelijk kunt oprollen en kunt uitrollen... Nou, en daar heeft Alping zich nu dus ook bij aangesloten met een matrasje erin. Ja, een heel dun matrasje waar dus lekker op ligt. Het is zeg maar voor het goede doel. Hè. Maar verkoop je ze ook gewoon aan anderen? Of is het puur voor de daklozen? Nee. Echt alles is gratis voor de daklozen en ook voor de dakloze instanties. Want er zijn heel veel mensen die gewoon noodgedwongen buiten slapen. En we kunnen die pakken en die shelterbags maken dankzij donaties van bedrijven en particulieren. En een aantal fondsen die ons steunen. Ja, en hoe worden ze door daklozen ontvangen? Maar misschien moet ik dat weer even aan Joy vragen. Want jij werkt al 12 jaar bij het straatconsulaat. Hoe wordt het ontvangen door de daklozen? Nou ja, ze zijn er echt ontzettend blij mee. Ik heb... iets meegenomen waar ik 12 jaar geleden mee de straat op ging. Dus het voordeel is dat je er 40 mee in je fietsmandje kan nemen en nu niet meer. Maar hier zijn de mensen natuurlijk wel echt heel blij mee. En ja. Ik ga natuurlijk heel veel vragen. Is dit een oplossing voor de mensen? Nee, het is geen oplossing voor de mensen, maar het is wel een uitkomst voor de mensen die de nacht noodgedwongen buiten moeten doorbrengen. En even, waar liep je dan 12 jaar geleden mee? Want je hield iets omhoog. Nou, ik heb hier een isolatiedekentje. Toen hadden we nog niet de middelen om een slaapzakken te kopen. Later konden we ook slaapzakken kopen. Alleen die slaapzakken, als het gaat regenen, worden ze kletsnat. Dus dan liggen ze in een ijskoude, kletsnatte slaapzak. En het voordeel hiervan is dat hij helemaal van plastic is. Ja, maar je gaf het al even aan. Het is natuurlijk niet de oplossing voor daklozen. Nee. Die oplossing ligt natuurlijk heel ergens anders. Ja. Dit is een pleister op de wonden. Ja, dit is een uitkomst voor de mensen die de nacht binnen moeten doorbrengen. Want, hoe zie jij de oplossing voor daklozen? Ja, kijk, in de afgelopen 12 jaar is er best wel een hele hoop veranderd. En de afgelopen 12 jaar hebben we de zorg... iedere keer een stukje verder uitgeknepen. De ouderenzorg, de jeugdzorg, de GGZ... waardoor die populatie in de dakloze opvang en buiten op straat... steeds verder zag veranderen. Je zag mensen in de opvang van 80. Je zag waar we vroeger genoeg hadden aan 5 plekken voor meisjes... hebben we nu nog niet genoeg aan 18 plekken voor meisjes. En je ziet overal in voor alle groepen... mensen die compleet in de war, buiten op straat, maar ook in de opvang zitten... terwijl ze eigenlijk gewoon op een plek moeten zitten... waar ze de juiste hulp en behandeling krijgen. En daarnaast hebben we jarenlang te weinig geïnvesteerd... in die betaalbare huisvesting. Dus we hebben ook niet genoeg huizen om mensen te huisvesten. En daarnaast hebben we nog regels bedacht... dat het niet aantrekkelijk is om een woning te delen... als je een minimuminkomen hebt. Ja. Zeg Bas, het voldoet aan heel veel doelen. Is dit ook een manier om contact te krijgen met die daklozen... die heel slecht naar binnen komen? Ja, we hebben juist gehoord van heel veel mensen die bij de dakloze instantie werken... dat het echt werkt als een soort bindmiddel. En je geeft zo'n shelterbag en die persoon die hem ontvangt, die waardeert dat enorm. En vanuit daar kun je gewoon ook een goede relatie opbouwen. Hmm. En het is gewoon natuurlijk geen vervanging voor een huis of een baan wat mensen echt nodig hebben. Maar een beetje bescherming tegen die nacht dat je buiten slaapt, daar is het gewoon voor bedoeld. Ja, Joy, jij zit te knikken. Ja, ik kan best wel wat voorbeelden noemen. We hebben ze natuurlijk afgelopen winter ook uitgedeeld. En afgelopen winter hebben we een winter gehad. En toen sneeuwde het echt heel hard. Het was heel koud. Het was echt heel koud. Het was echt, min 8 of min 9 en stond een windje en het sneeuwde. En ik kwam op een gegeven moment bij een soort inhoompje voor een winkel. En daar lag een mevrouw te slapen in een kletsnatte slaapzak. En ik denk dat ze... Ik zei, wil je iets? Nee, ze wilde niks. En ze had al met heel veel succes de rest van de collega's... die beide waren geweest, weggestuurd. En op een gegeven moment kwam ik met die shelterbag aangelopen. Ik zeg, ga hier dan in liggen. En toen heb ik hem helemaal voor de uitgerold. En, bijna voorgedaan? Ik heb het niet voorgedaan. En op een gegeven moment stond ze op. En toen gooide ze die natte slaapzak af. Toen heb ik heel snel een andere slaapzak uitgerold. Toen heb ik erin gehezen en toen heb ik er in die shelterbag gelegd. Ja. En toen kwam daar een vrouw tevoorschijn. Ik denk van een jaar of 40. En ik denk dat ze ook 40 kilo woog. Zo. En dan had ze een wantsie aan. Nou, mijn hart brak. Ik vond het echt... Ik vond het heftig om te zien. Maar die had ik in die shelterbag gehad. En toen ging ik de volgende ochtend weer langs. En toen hebben we denk ik een uur lang thee gedronken. En toen konden we het gesprek aangaan over hoe zij het al ziet en wat ze nog meer wil. Want in normale omstandigheden, als je er langs was geweest, nou, met zo'n zeiltje of zo, met zo'n dingetje, dan had ze het niet van je aangenomen. Maar nee. Dit heeft ze dan van je aangenomen. En dat is dan weer een opening om een gesprek met elkaar te hebben en te kijken wat er verder nog nodig is. Ja, dat was de opening. Want het was blijkbaar die nacht. Ze moet het zo koud gehad hebben in een kletsnatte slaapzak. In de wansie. Het is dus een waterdichte overtrek en het is prachtig materiaal. Is het ook allemaal van gerecycled materiaal? Ja, het is allemaal van gerecyclede tenten gemaakt, zoals ik het begreep. Zeg, en Bas, jij bent een non-profit organisatie, maar uiteindelijk wil je natuurlijk... je moet toch wel iets verdienen, anders kom je ook ooit in zo'n slaapzak terecht. Dat wil je toch ook niet? Wat ben jij aan het doen in Parijs? Bij ons, bij Sheltersuit, is het niet dat wij alleen Sheltersuits en Shelterbags uitdelen... Maar wij hebben ook banen gecreëerd voor vluchtelingen en daklozen. En die werken nu fulltime bij ons om die shelterbags, sheltersuits te maken. En daar hebben we dus donaties voor nodig. En ik ben eigenlijk de hele dag in de weer om sponsors te vinden... die de uren van onze mensen achter de naaimachine kunnen vergoeden... zodat wij die bags gratis kunnen uitdelen. En we hebben nu een partner gevonden in Parijs. Dat is een Frans modehuis, dat heet Chloé... En die gooien eigenlijk het hele roer om naar een sociale onderneming. Dus van puur luxe naar nu een sociale onderneming. En zij steunen ons met geld. En zij hebben ons dus 1100 sheltersuits bekostigd. Zo. Die wij aankomend winter in Europa kunnen uitdelen. En dat vind ik wel heel erg mooi om te zien dat het echt grote bedrijven zijn die ons nu steunen. Kijk, het ideaalste is een huis. Maar zolang dat huis er niet voor die mensen is, als je dan ziet dat... bedrijven samen en mensen samen zich inzetten... en zich achter Sheltersuit zetten. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ja. Joy, jij hebt dus een heel aantal van Bas gekregen. Deze week ook nog eentje uitgedeeld, hè? Ja, dat klopt. Ik heb, we hebben heel veel contact met de mensen buiten op straat. En er was een man die liefst sliep in een parkeergarage. En die is 78 en dat is een enorme verzamelaar. Dus die kan de opvang niet in. Want alles wat hij, iedere paperclip verandert in een hele grote berg spullen... wat hij allemaal nodig heeft. Ook buiten op straat. Dus die had ik zo'n shelterbag gegeven. Die lag in een parkeergarage. Naast een andere man met wie het ook lastig contact krijgen was. Want die was weggestuurd. Want er was nog niet genoeg plek in de opvang. Dus hij kon nog niet naar binnen. En hij had eindelijk die stap genomen. Nu was er geen plek. Dus hij was compleet teleurgesteld in de opvang. En in de hulpverlening. Hij hoefde eigenlijk helemaal niemand meer te spreken. Maar toen zag hij die man van 78 met die shelterbag komen. Toen dacht hij, ja, die ligt er toch wel goed bij in de parkeergarage. Dus die kwam de volgende dag bij ons op kantoor. En die zei van, ja, maar ik wil eigenlijk ook wel zo'n shelterbag. Wat moet ik doen om die te krijgen? Ik zeg, nou, een kopje koffie met mij drinken. En dan doe ik het even voor, leg ik het even uit. En dan kan je hem meenemen. Dus ja. Dat zijn natuurlijk mooie contacten. Ja, daklozen zullen niet zoveel radio, denk ik, luisteren. Bas, jij doet het voor non-profit dus. Maar jij deelt ze uit aan het Leger des Heils. En inderdaad aan de organisatie waar jij voor werkt. Ja, voor het Straatconsulaat. Dat is mooi. En je zet dus ook, zou het ook zo kunnen zijn dat je daklozen weer misschien... die net op het randje zitten, om weer goed terug te keren in de maatschappij... aan het verre kunt zetten, ook om deze mede te produceren? Naar Bas en naar jou. Bas? Ja, ik zou niets liever doen. Kijk, we hebben nu een atelier in Enschede. En we hebben daar met name mensen die gevlucht zijn aan het werk... Nou, onze droom is echt ook om een atelier in het westen bijvoorbeeld... of waar dan ook in Nederland, waar de dakloze populatie toch groter is... om daar ook een atelier te hebben, zodat mensen daar echt aan het werk kunnen. En dat we er ook voor kunnen zorgen dat ze een salaris krijgen... en een huis krijgen uiteindelijk, met de hulp van de instanties. Ja, want nogmaals, de oplossing is structureel natuurlijk. Ja. Hè? Dit is maar een tijdelijke oplossing, de shelterbag. Ja. Nou, fantastisch dat jullie je verhaal wilden komen vertellen. Is het nou ook makkelijk voor zo'n dakloos om als hij dan 's ochtends wakker wordt... dat ding weer op te rollen en bij zich te houden? Ja, dat zien, Joy. Ja, moet ik dat even laten zien? Nee, ik wil nog even aan jou. Ja, nee, doe dat maar rustig. Dan ga ik nog even naar Bas. Want het gaat echt de hele wereld over. Hè? Want ik weet nog dat we jou denk een jaar of twee geleden te gast hadden. Toen stond je in Time Magazine ook. Ik zie Zuid-Afrika, Stijn, Australië, Amerika. Het is echt universeel, hè, wat je maakt. Ja, het dakloze probleem is natuurlijk overal. En de situatie rondom een dakloze is gewoon echt heel verschillend per plek. Ja. Die shelterbag is gewoon echt geschikt voor, denk ik, bijna ieder klimaat. Als het heel koud is, doe je er een slaapzak bij. En nou, we krijgen van Rotary's over de hele wereld aanvragen, van dakloze instanties over de hele wereld. En we hebben toen ook een Rotary bij ons gehad die zei, kunnen we niet een productieunit opzetten in Zuid-Afrika? Ja. Er zijn heel veel dakloze dames die graag achter de naaimachine willen en een salaris nodig hebben. En toen hebben we een Nederlandse donateur gevonden die dit met ons is opgestart. En er werken daar nu 12 voormalig dakloze dames. En die maken die shelter bags. En als het goed is, als alles mee zit, dan maken we er 10.000 per jaar. Zo, 10.000. Ja, ik vind het ontzettend. Ik ben ontzettend trots op wat jij doet met je hele team. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook gewoon de schrijnendheid dat we dit dus gewoon met elkaar nog nodig hebben in deze tijd. En Joy, jij hebt hem netjes opgeborgen. Naar wie gaat deze? Nou ja, ik hoop eigenlijk naar niemand. Maar ik denk dat ik hem morgen ik heb morgen een rondje langs een aantal slaapplaatsen. Dus dan hebben we er een aantal meegenomen. Want het aantal daklozen in Nederland loopt nog steeds op. Volgens de laatste beramingen van het CBS 36.000 in Nederland. Ja, het aantal in 2018 waren de cijfers zo dat ze zeiden het aantal daklozen is verdubbeld. Het aantal jongeren verdrievoudigd. Dus er zijn ook steeds meer mensen die geen woning hebben. En er zijn ook nog steeds mensen die hun woning worden uitgezet. Ja. Goed, Joy Valkena. Fijn dat je hier was en hem gedemonstreerd hebt. En Bas Timmer, succes daar in Parijs en met je activiteiten wereldwijd. Fijn dat jullie je verhaal wilden vertellen. En laten we hopen dat ze goed terecht Dankjewel. Komen. Dankjewel. Dankjewel. Bedankt. Promise you I won't let you go, no way. Judging the ways that we have this, loyalty something so

Somebody That I Used To Know van Gotcha. Alweer 10 jaar oud. Jazeker, jazeker. En dan gaan we terug naar eerder vanavond. Want het was een heerlijk avondje voor Feyenoord in de Kuip. Het Zweedse Elfborg werd met 5-0 van de mat geveegd in de play-offs van de Conference League. En dat noemen we dus een ouderwetse gala-voorstelling. Toch, Jens Toornstra? Dat is wel een groot woord. Maar ik denk dat we wel een hele goede wedstrijd gespeeld hebben. Vooral de eerste 60 minuten, denk ik. En terecht 5-0 gewonnen. Jullie maken wel indruk in die Europese wedstrijden nu, al een paar keer achter elkaar. Voel je dat zelf ook zo? Vanaf de wedstrijden tegen Luzern zitten we er wel lekker in, ja. En komt het spel dat we willen spelen, komt er ook uit. En dat is altijd lekker. Het contrast, daar gaat het steeds over. Maar het valt wel op hoe anders het is in die Europese wedstrijden en ook in de Eredivisie trouwens, ten opzichte van voorgaande jaren. Hoe verklaar jij dat je dit nu op de mat kan leggen als je naar vorige Europese wedstrijden kijkt? Ik denk dat komt doordat we met z'n allen heel veel energie erin leggen. En zo de wil, onze wil aan de tegenstander dus opleggen. En als dat ook gepaard gaat met effectiviteit, dan krijg je zulke wedstrijden. Het smetje is dan misschien nog de rode kaart van Bijlo? Dat is een klein smetje. Hij voorkomt daarmee dan wel misschien nog een doelpunt. Maar het is natuurlijk zonde dat hij nu geschorst gaat worden. Het valt op, hè, tenslotte, dat jullie heel veel lopen. Dat jullie de conditie goed is, terwijl jullie toch veel aan het spelen zijn. Dat jullie blijven gaan, eigenlijk totdat Bijlo rood krijgt. Hoe is dat nou mogelijk, dat die conditie, wat in het verleden nog wel eens een thema is geweest bij Feyenoord, fitheid van spelers, van de ploeg, dat nu zo goed lijkt te zijn? Ik denk dat het ook juist het spelen van wedstrijden is, waardoor je heel fit wordt. We hebben al een aantal weken een dubbel programma. En zo word je heel snel sterker, denk ik. En zie je dat we het eigenlijk steeds langer volhouden. We willen natuurlijk naar die 90 minuten volle pressie toe. Vandaag kwam dat door die rode kaart en het rommelige einde. Kwamen we daar niet, maar dat is weer een doel voor de volgende wedstrijd. Ja, volgende wedstrijd volgende week. Donderdag, zei Toornstra tegen Armand Acerroglu. Een pikante transfer dan in Italië. Want aanvaller Pedro gaat van AS Roma naar stads- en aartsrivaal Lazio. En dus maakt voor het eerst, let wel, in 36 jaar een speler weer de overstap van de ene naar de andere Romeinse club. Voetbaljournalist, gespecialiseerd in het Italiaanse voetbal Willem Haak. Goedenavond, Willem. Goedenavond. Ja, staan de Italiaanse kranten er vol mee? Ja, en eigenlijk wel een klein beetje. Er zijn weinig transfers in Italië nu. Er is weinig geld, dus weinig teams die halen spelers. En als er dan ook iemand gaat van Roma naar Lazio, en voor het eerst in 36 jaar, dan is dat heel bijzonder. Dus er wordt zeker veel over geschreven en veel over bericht. En waarom is dat nat dan? Nou, die beide supportersgroepen hebben echt een grote hekel aan elkaar. En dat is echt al altijd zo eigenlijk. Dus als je van de ene naar de andere ploeg gaat, dan is het een beetje alsof je Steven Berghuis bent en van Ajax naar Feyenoord gaat. En dan krijg je best wel wat bedreigingen, best wel wat mensen op je dak. En dat durven veel mensen niet te doen. Maar Pedro doet dat wel. Dus op de schaal van Richter is dat wel te vergelijken, zoals we nu inderdaad al die commotie hebben rondom Berghuis. Nou, ik zou het als iets minder heftig beschouwen, denk ik. Want Pedro die heeft maar 1 jaar bij Roma gespeeld. Zat zelfs vaak op de bank. Is niet een publiekslieveling. En Berghuis was dat wel bij Feyenoord. Aan de andere kant is het wel een pikante overstap. En is het toch iets wat heel opvallend is. Ja, ligt het eigenlijk ook zo bij Milan en Inter? Nee, daar is ook iemand van overgestapt deze zomer. Calhanoglu, een middenvelder van Milan, ging transfervrij naar Inter. Maar dat is toch iets makkelijker om te doen. Want als je daar naar een wedstrijd gaat, dan lopen die supporters gewoon langs elkaar heen. Bij Lazio en Roma is dat niet zo. Die worden echt uit elkaar gehouden. En als die wel bij elkaar komen, dan is het meestal niet om vriendelijk handen te schudden. Ja, en iedereen is nu al zenuwachtig of Berghuis op 19 december al dan niet opgesteld gaan worden als hij tegen Feyenoord moet spelen. Geldt dat ook voor Pedro straks? Nee, iets denk ik. Ik denk dat Pedro veel heeft gewonnen. Hij heeft de Champions League gewonnen met Barcelona, bij Chelsea gespeeld. Die zal er niet van wakker liggen. En de supporters van Roma denk ik even min. Want het was een wisselspeler, was niet zo belangrijk. Ze zullen hem wel uitfluiten, maar meer dan dat ook niet hoor, denk ik. Hij kan nog wel gewoon over straat. Is dat eigenlijk zo met Italiaanse voetballers? Kunnen die gewoon over straat, Pedro? Niet echt. Als je wordt herkend, dan word je wel sneller aangeklampt dan in Nederland, denk ik. Voor een handtekening. En in het geval van Pedro, denk ik, niet eens alleen maar voor een handtekening. Na deze transfer. Ja. Dus daar zou ik wel een beetje mee uitkijken misschien. Je gaf het even in het begin al aan. Hè? Het is niet helemaal gebruikelijk dat ze bij elkaar shoppen. Maar wat zegt dat eigenlijk dan op dit moment over de transfermarkt in Italië? Dat Lazio dus transfervrije spelers gaat halen bij de stadsrivaal. Ja, niemand heeft eigenlijk geld in Italië. De enige ploegen die deze transfer zomer geld uitgeven komen uit Engeland of uit Frankrijk. Paris Saint-Germain deed dat natuurlijk. Maar in Italië heeft bijna niemand geld. En dan zie je dat sommigen een noodgevalletje uit de kast moeten trekken en iemand van de aartsrivaal moeten halen, als dat gratis kan. En dat kon nu. En dat zag je dus bij Milan en bij Inter. Die nu bij Lazio en bij Roma, en dat ziet iets vaker. Ja. Goed, dankjewel Willem Haak, gespecialiseerd in het Italiaanse voetbal. Blijven we nog even bij het voetbal en de transfers. Arnaud Danjuma Groeneveld die speelt komend seizoen bij Villarreal. De Nederlandse linksbuiten komt over van Bournemouth. En die heeft voor 5 jaar getekend bij de winnaar van de Europa League. Een grote club dus. Toch was Danjuma niet verrast door de Spaanse interesse. Om heel eerlijk te zijn wist ik al een lange tijd geleden dat ze geïnteresseerd waren. En natuurlijk als de UEFA Cup winnaars geïnteresseerd zijn, dan moet je het wel waarderen. Ja. Ja, want Villarreal staat ook wel bekend als een club die waar een visie achter zit. Die veel spelers zelf opleiden, doen ook niet heel vaak grote transfers. Is het voor jou ook een weloverwogen keuze geweest? Ja, tuurlijk. Ik had ook wat andere clubs aan tafel na het seizoen dat ik vorig jaar gedraaid heb. En ik heb bewust voor Villarreal gekozen met het plan dat ze hebben, het vertrouwen dat ze in me hebben, wat voor mij heel belangrijk is. Het geeft gewoon een goed perspectief op een goede toekomst voor mij. En ik denk dat ik hier een betere speler kan worden. Ik kan me ontwikkelen als mens. En ik denk dat ik hier een goed platform heb om mezelf te laten zien. En ja, wat is het plan? Zoveel mogelijk goals scoren, assisten geven, Champions League winnen. Dat lijkt me een goed plan. Nee, kijk. Ik ben zeker gecharmeerd van de club, omdat ze er niet. Ze zijn er niet iets van om prijzen te winnen. Ze hebben de UEFA Cup gewonnen. Ze zijn heel erg ambitieus. Ze spelen in een goede competitie. Natuurlijk de league winnen. Ik denk dat het misschien wat lastiger wordt. Maar ik hou er wel van mensen die een beetje dromen, om het zo maar te zeggen. Ze zijn heel, heel erg ambitieus. Vandaar dat ze ook veel geïnvesteerd hebben in mij en ze het vertrouwen in mij hebben uitgesproken. Ik heb er echt zin in om de club te helpen naar de volgende stap. Ja, brengt dat ook nog extra druk met zich mee, dat ze zoveel geld voor jou betaalt, ruim 20 miljoen? Het brengt voor mij altijd druk mee als er geld op tafel wordt gelegd voor mij. Niet alleen naar Villarreal, ook toen ik naar Bournemouth ging voor een x-bedrag. Toen ik van NEC naar Brugge ging voor een x-bedrag. Zelfs toen ik van PSV naar NEC ging voor eigenlijk niks. Het is voor mij altijd een blijk van waardering als een club jou überhaupt aantrekt. En als een club het vertrouwen in jou uitspreekt, ongeacht wat het bedrag is, voel ik wel altijd een soort van trots om voor de club te presteren, zeker. En hoe belangrijk is de trainer voor jou, Unai Emery? Toch een hele grote trainer, 5 keer de Europa League gewonnen. Heb je veel met hem gesproken? Ja, ik heb zeker contact met hem gehad voordat ik naar Villarreal gegaan ben. Hij heeft het vorig jaar heel goed gedaan. Dat weten we allemaal, denk ik. En het is een topcoach. Hij is in mijn optiek een van de beste coaches die nu actief is. Hij heeft een goede carrière achter de rug al. Bij topclubs getraind. Ik denk dat het voor mij ook belangrijk is om met zo iemand te werken. Ik denk dat hij mij naar een hoger niveau kan tillen. En dat is waar ik op zoek ben. Heeft Louis van Gaal eigenlijk ook al gebeld? Nee, nog niet, maar ik wacht het belletje wel af. Ja, wat is het? Want je gaat nu Champions League spelen. Is dat ook een belangrijke reden om misschien in de picture weer te komen bij Oranje? Ja, voor mij natuurlijk wel. Ik heb bij Bournemouth in mijn optiek een heel goed seizoen gedraaid. Ik denk dat ook te zien valt aan de transfer die ik nu gemaakt heb mogen maken. Ik hoop dat het een misschien natuurlijk La Liga is een beter platform dan een championship. Het is een hoger platform en ik denk als ik meer laat gelden dat ik waarschijnlijk een grotere kans heb om weer op te roepen geworden voor Nederlands elftal. Dat is zeker wel een doelstelling van mij. Heeft het je verbaasd dat je na je goede seizoen, afgelopen seizoen in de championship, dat je niet in de kijker was bij Oranje? Om heel eerlijk te zijn, wel een beetje. Maar ja, je moet er toch mee dealen. Kijk, voetbal is gewoon eerlijk en het is gewoon keihard. En als je niet wordt opgeroepen, dan moet je gewoon zorgen dat je het beter doet dan wat je hebt laten zien. Dus vandaar dat ik heel blij ben ook met deze stap. En ik hoop me hier ook weer te laten gelden en dat resulteert in iets beters weer. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad, vertelde Arnoud Danjuma Groeneveld via FaceTime aan Sjoerd van Ramshorst. En wil jij hem aankondigen? Nee. Jij bent er wel goed in, toch? Ik heb er ooit meegezongen met Pop Journaal. Echt? Ja, dat ging niet echt goed. I was waiting. Dat is een waitress in een cocktail, maar that much is true. Nou, ik stond in de keuken trouwens ook. Maar toch, de Human League was het. Don't you want me? 4 gulden per uur. You were working as a waitress in a cocktail bar. When I met you, I picked you out, I shook you up and turned you around. Turned you into someone new. Now 5 years later on, you've got the world at your feet. Success has been so easy. Don't you want me? Ja, nog meer voetbaluitslagen. Er kwamen namelijk meer clubs uiteraard uit in de play-offs van de Conference League. Grote clubs ook. Denk maar eens aan Tottenham Hotspur. De Spurs moeten nog flink aan de bak volgende week. Want vanavond werd met 1-0 verloren van Patios de Ferreira. Tottenham speelde met een B, of ja, misschien wel met een C-team. Ja, we hadden het al over AS Roma en de pikante overgang van Pedro naar Lazio. Zijn oude club, die AS Roma, won dus in Turkije met 2-1 van Trabzonspor. Dat is inderdaad was de officiële debuut van José Mourinho als coach. En Rick Karsdorp die speelde de hele wedstrijd. Goed, Feyenoord won dus vanavond met 5-0 van Elfsborg. En Vitesse speelde Ja, gelijk bij Anderlecht. Tanane dacht met 3-2 de winnende te hebben gemaakt, maar de Belgen kwamen nog langzij. En Anderlecht had kunnen winnen. Vlak voor tijd kreeg het een penalty, maar die knalde tegen de lat. We hoorden Tanane na die ontzettend spannende wedstrijd in België. Oussama, toen ik jou in zag vallen, dacht ik al, jij gaat wat bijzonders doen. Dat gevoel had je zelf ook volgens mij, hè? Ja, dat heb ik elke wedstrijd wel in mijn gedachten. Maar het moet er dan nog uitkomen. En vandaag kwam het er wel uit, dus ja, zoiets heb ik wel, ja. Hoe lekker is dat? Heerlijk, heerlijk. Eindelijk de minuten krijgen en ook echt het gevoel hebben als voetballer, snap je? Ik heb een tijdje niet gevoetbald. Het was niet makkelijk voor mij. En ja, op een gegeven moment krijg je toch de kans. En dan is het fijn om het zo af te sluiten. Toen je op goal afging, die speler wilde jou blokken, maar dat liet je even niet toe, hè? Ik duwde hem even weg. En, misschien had hij niet verwacht dat ik even zo sterk was. Maar het was een bijzondere mooie goal voor het team, op voorsprong komen. En jammer genoeg niet de voorsprong houden. Je had het eigenlijk wel verdiend, hè? We hadden het zeker verdiend, maar ik denk niet de eerste helft. Tweede helft wel, maar moet ook eerlijk zijn, hun hebben heel veel kansen gehad. De eerste helft en die hebben zij dan niet benut. Ja. Al met al wel een fantastische wedstrijd van Vitesse. Jullie hebben je echt op de kaart gezet weer. Ik denk een mooie wedstrijd om te zien. Voor alle supporters, voor iedereen. Het is nu aan ons. Wij spelen thuis donderdag en we moeten laten zien wat wij thuis waard zijn. Wel leuk om voor Vitesse te spelen. Wil je niet misschien gewoon blijven dit seizoen? Het is altijd heel leuk. En ik heb het altijd leuk gehad en leuk gevonden. Dus alles is mogelijk. En je weet maar nooit. Je moet nooit verrast kijken als ik hier nog sta. Goed, dat was de Nana bij Omroep Gelderland. De laatste man. Over dus naar Diederik Smit. Ja, vandaag lieten de meeste eredivisieclubs weten dat ze gehoor gaan geven aan de oproep om hun supporters meer te verspreiden over het stadion. Het ministerie van Volksgezondheid had daarop aangedrongen. Naast mij Sven Stegemans van de supportersvereniging van Feyenoord. Want ook in de Kuip gaan de supporters meer verspreid worden, heb ik begrepen. Nou, dat klopt. Vanaf komende zondag tegen Goliath Eagles zullen ook in de Kuip supporters meer verspreid over het stadion gaan zitten. Dat was een moeilijke beslissing, want zoals vanavond was het natuurlijk een fantastische sfeer met z'n allen op elkaar. Maar we moeten ook aan de volksgezondheid denken. En ik denk dat het goed is dat we daarom hebben besloten met pijn in het hart dat komende zondag John van Krooswijk uit Ridderkerk apart zal zitten van de rest. Dat is geen eenvoudige beslissing geweest, want John is Feyenoord fan in al zijn nieren. Maar ja, ook wij moeten ons steentje bijdragen in de strijd tegen het virus. En ik heb John aan het begin van de avond gesproken, hij is er kapot van. Maar ja, hij begrijpt het ook. Oké, Sven Stegemans van de sportsvereniging van Feyenoord, dankjewel. We hebben met hem te doen. Diederik, dankjewel voor deze avond. Morgenavond zijn we natuurlijk ook weer met Langs de Lijn naar Omstreken. Dan om 8:00 NEC tegen PEC Zwolle en het Nieuwsforum. Daaraan meedoen Sadet Karabalut, Juri Albrecht en Talita Musse. Dat is morgenavond, zometeen op deze zender met het oog op morgen. Gepresenteerd door niemand minder dan... En dat wordt gepresenteerd door Lucella Carrasso. Dank voor uw aandacht. Het was een mooi voetbalavondje met alle kansen nog voor volgende week. Dus dank. Dag. NPO Radio 1. Ze hebben Nederlandse roots, maar wonen allemaal in het buitenland. Hey, goedenavond Stefan. Luc hier vanuit Aruba. Hoi Stefan, dit is Marieke vanaf Dominica. Hey Stefan, dit is Rafael uit Lima, Peru. In de wereld van BNNVARA bespreekt Stefan Komduur met hen het laatste nieuws uit hun land. Ik weet eigenlijk niet of dat je ze in Nederland heel veel ziet, maar hier in Noorwegen hebben de grote gemeenten de oorlog verklaard aan de elektrische stepjes. Afgewisseld met de mooiste wereldmuziek. In de nacht van zaterdag op zondag van 2:30 tot 4:00 de wereld van BNNVARA. Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind.